محترم مسلمانان ورونو د ټولو ناول خو یو وار بیا د الله شکر ادا کوم چې الله تعالی د زیارت د بیت الله او د زیارت النبی صلی الله علیه وسلم توفیق راک او داغین بعد تاسو ورونو سره دې ځای په دې جماعت کې یو ځل بیا د ملاقات موقع ملاو شو. محترم ورونو زه چې اوس د کوره راوتم اگر چې ما کله هم د بیان د پاره د وړاندې نه سوچ نه دی کړی چې څه به وایم. زه د کینیډا ته لاړم نو په دا ایرپورټ باندې دا دوستان همیشه زما استقبال کوي نو دوی استقبال وکړه او زه بوتلم خپل دفتر ته. وی زمونږ ډایرکټر به تا سره خبره کوي. نو بیا د ډیرو خبرو سره سره اول خو یې رانه دا تپوس کوې ته دلته څنګه راغلی مای زه په جیاز کې ځکه ما د اوښانو زمانه ختمه شوې ده اوس مونږ اوښانو واله هم په جیاز کې ګرځو ځکه مغرب کې هغه چې د مسلمان توهین کوي نو کیمل رایډر ورته وایي چې دا هغه خلک ته چې په اوښانو سورلي کوي نو ما ورته وایي مای دیټ ایرا از ګان ناو وی آر فلاینګ از ویل مای مونږ هم اوس الوزو هغه زمانه لاړه چې مونږ په اوښانو ګرځېدو وینو نو یو نو وټ وی مین ته پوهېږې چې مونږ څه تپوس کوو درنه نو وایي ته څنګه راغلې نو مای زه دلته راغلی یم د څه دوستانو دعوت باندې وی دا څه دعوت دی مای دلته یو اسلامک کالج دی د هغې کانوکیشن ته راغلی یم وی دې کانوکیشن کې نور څوک څوک دي مای دا ماته پته نشته نو بیا یې پخپله ووی مونږ خو وی دا پمفلیټ کتلی دی نو یوازې تی پکې نو مای بیا ما نه وړې تپوس کوی نو وی ته د بل ملکه راغلی د امریکې نه نو ته یې ولې راغوستې نو مای دا مسله خو مای تاسو زما د میزبان نه وتپوسئ چې زه ولې راغوستیم وی اټ مینز دیټ یو آر ا ویری بګ پریسټ دې معنا دا ده چې ته یو ډېر لوی ملا یې نو ما ورته یم آی کانټ کلیم سو زه خو دا دعوه نه شم کولی زه لوی ملا یم مای زه خو سټوډنټ یم طالب علم یم مای می بی دی آر تینکینګ د سیم وی شاید چې د هغوی سوچ به دا وي چې دا لوی ملا دی خو مای زه یم نه نو د هغوی د خپل سوچ مطابق به زه هغوی ته لوی ملا ښکارم نو زه کې راغوستیم نو وی ته به دغلته څه کې نو مای زه اوس چې لاړ شم نو اول خو به چای څښم ځکه مای دا زما کمزوري ده او بیا به د هغې نه بعد باتروم ته ځم ځکه مای زه په جیاز کې پاسم را پاسم نه الله تعالی هم توفیق را کړی ما هم ځان کلک کړی حالانکه د دې زمونږ د ایرپورټ نه چې دا جیاز را اوچت شي دوبای پورې دی ولس نیمې ګنټې را الوځي خو زه نه پاسم جیاز کې صحیح نو ما ته چاوي دا ډېر ګران کار دی تولې نه پاسې نو ما یو خود جیاز کې خوراک شکاک نه کوم اوبه هم نسکم او دویمه دا چې ما د دې 9/11 نه بعد داسې هم چې ګیري واله جیاز کې پاسې ټول خلک اوتر شي څه کوي نو ما زه خلک اوترول نه غواړم چې څو ما پسې ګوري دې کوم خوا لاړه او کوم خوا کېناسته اوس څه کوي نو ما دې وجه بس په خپل ځای ناست یم صادر مې ځان باندې چولې ډو چاته ګورم نه نو ما بیا به ځم باتروم ته نو غسل به کوم کپڑے به بدلوم نو بیا نو مای بیا د هغې نه بعد زه د هغې په ډسپوزل یم چې هغې راته څه وایي که راته وایي چې اوس به ګډېږي نو بیا به ګډېږم او که وایي راته چې ډولکې به غږې نو بیا به ډولکې غږوم ورته او که نه وایي راته څه بیان به کې نو بیا به ورته بیان کوم نو نو بیان کې به ته څه وایې مای زه د هغه لرې دنیا نه دا څو ګنټې شپږ اووه ګنټې فلایټ مې وکړه نو مای ما دا سوچ نه دی کړی چې څه به کوم بس هغه ځای چې لاړ شم او خلکو ته وګورم او الله تعالی زما ذهن کې څه واچوي نو هغه خبره بیا خلکو ته وکړم We know, for example, a few points. You so nukti, ma vartay you have to come there. You will see what I'll say. Pakar e tarashi. Al tau pakhpala da ta malum shi sawel gwaalam. Bahar surat, us chira watam no hum me zain ke dao chi sabah waayam. No bas fori tor Allah ta'ala ra ta da ayatuna zain ke rao sal chi bas da rasura tawba ayatuna khadi. Dao waaya. Nazizano, sta solan de rasura at tawba yo so ayatuna mitilawat kal الحمدللہ مونږ ټول مسلمانان یو انسان مسلمانیږي یا په برث په پیدایش یا په وینا د کلمې په برث او پیدایش دا چې کل مولود یولد علی الفطره فطره الله التي فطر الناس علیها جميعا لا تبدیل لخلق الله نو اس کدغه ماشوم د مسلمان کور کې پیدای نو دې بای برث مسلمان وی دې پیدایشی طور مسلمان وی او کده د مسلمان کور کی نی پیدا نو لیٹر ان چې الله غواړي اندله توفیق ورکی او د کلمه او چې لا اله الا الله محمد رسول الله اگر چې دا بای برت پیدا مسلمان به هم دغه کلمه وای خو دې خو یې سم وای ځکه مونږ چې مسلمان بچي په خبرو راضي نو مونږ لومبه ورته وای الله هغه ماشوم لګي الله الله او دا د الله تصور مونږ له معصوم له ذهن کې داسې اچو زمونږ غلطي او مرګره دي په دې افغانستان کې په دې آرمی کې افسرو د هغې وړه لور وه هغه ته ډېره خوښه وه وی دې ته مې وی چې راځه زه اوس د الله پاک کور ته جومات ته د الله پاک کور ته نو دا مې ځان سره را روانه کړه وی چې د دروازه باندې را دننه شو نو ته ولاړ وې بیان دې کو نو وی دې ما نه تپوس کوي دغه الله پاک دی نه ما ورته وی چې نه دا خو الله پاک نه دی دا د الله پاک دوست دی هغه خبرې کوي بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې دا تصور بنیادی او اهم دی چې مسلمان د خپل بچی په ذهن کې واچوي او بیا دویم شی چې ورته خایو نو ورته وایو چې وایه لا اله الا الله لا اله الا الله او چې دا کلمه کله مکمله وایو نو بیا وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو په دې مغربي دنیا کې چې کله د بهر نه تلی یو سړی لیګلی او قانونی اعتبار سره د شهریت اغستو مستحق شي نو دا هغه ټیسټ وشي دا هغه انټرویو وشي د انټرویو نه بعد که کوالیفای وي نو بیا د هغې نه بعد د اوت د پاره وغواړي قسم د پاره وغواړي نو قسم هغه د لایلټي او د وفادارۍ قسم وي معنا دا ده چې زه د دې ملک شهریت اخلم آی ویل بی ابایډنګ بای لا زه د دې ملک قوانین به فالو کوم د دې ملک د قانون مخالفت به نه کوم انټینشنلی او که وی کوم نو چې څه د قانون تقاضا وي نو هغه تقاضا د قانون به پوره کوم خبرم ذهن کې راله حالانکه دا وی به مشکل درې جملې او صرف یو دیرش یا څلوېښت سکنډه پې لګي جج ولاړي هغه لګیا هغه الفاظ وایي او تې ورپسې فالو کې نو ما مرګرو ته ووایم دا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا هم بعینهي هغه اوت ټیکنګ سرمنی ده هغې ته هلته اصطلاحا وایي پلیج آف الیجنس سوی ورته کار دی پلیج آف الیجنس نو د پلیج آف الیجنس تقاضا دا وي چې زه به دغه ملک کې اوسېږم د دې ملک د قانون مخالفت به نه کوم او واقعي چې کوم قانون کې اوسېږې او دغه شی دې امن هغه متعلقه ملک سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو جنرل رول ورکړی دی چې المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا او بعینه دغه حدیث دا تارک وایي چې دا بیا لیګل میکزمم دی ځکه القواعد الفقهیه دا ملا چې دی د بیګري ملا دنه دا شی زده کوئ ښه ځکه د ټول عمر ما سره تیر کړی دا ټول شیونه ورته یاد دي نو دا القواعد الفقهیه کې یو اهمه قاعده ده دهلته زمونږ یو ملګری دی مولوي صاحب دی یو مولوي صاحب دی نو هغه بل نورو ملګرو ته خبره کوله چا ورته دا تاریخ خو قاضي صاحب ته ډېر نږدې دی او د ده د علومو امین دی نو هغه ورته وی چې او زه هم دا منم خو یې که تشه ګیره یې پرېښوده نو دې بیا شیخ الحدیث منم بیا صحیح خو ده هم ویلي چې ما هم قسم کړی چې ږیره به نه پرېږدم بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې دا اوس لیګل میکزم او قاعده فقهیه عمده چې المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا مسلمانان باوند دي ذمه دار دي چې چا سره هم یو شرط منلی دی که هغه شرط د شریعت خلاف نه وي نو دا په ده باندې فرض دی چې هغه شرط به فالو کوي چاهی چې دا شرط یې مسلمان سره منلی دی او که غیر مسلم سره یې منلی دی او زه هلته ملګرو ته ووایم خطبه کې بیان کې درس کې وام دا فراډ دوکا او دروغ هر ځای ناروا دي که روا دي چېرته دنیا کې داسې خطه تاسو ته معلومه چې هغه وایي چې فراډ ښه کار دی دوکا ښه کار دی دروغ ویل ښه کار دی مس اپروپریشن یا کرپشن دا ښه کار دی دا چېرته دنیا کې هېڅ یو خطه کې دا شی نشته خو ما هغوی ته ووی ما د مسلمان ممالکو نه چې کوم خلک راغلی دي نو که هلته وکې نو دا قابل معافی دی ممکن ده چې الله دې معاف کړي مختلف صورتونه دي شریعت کې صحیح رد المظالم استحلال الخصوم وایه زمانه ډېره تېره شوه ادمان الطاعات نو ما ووی چې رد المظالم استحلال الخصوم او ادمان الطاعات دا د توبې درې کانټینټس دي دا د توبې درې مشتملات دي ځان سره یاد ساته سید مولوی تا اوس په دې دور کې د کفر کتابونه ښودل شروع کړي دی تو لکه متو مې بزي نو دا ځکه د هغه بلې هرېږي ناظرانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس دا ولیکه چې بیا د نه هېر نه شي استحلال الخصوم رد المظالم او ادمان الطاعات یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه النصوحه نما دوی توي ما توبه النصوحه د دې درې مشتملات دي رد المظالم استحلال الخصوم او ادمان الطاعات معنا دا چې مستقبل کې خپل کردار برابرې یعنی په ساده پښتو کې چې منصور شیخ سویل سړی زوی به جوړیږي تر اوسه نخرز وی وي نو چې توبه وباسي اوس به دا خدای ته دا عهد کې چې زه به اوس د سړی زوی یم زه به خرطوب نه کوم دا یوه او دویمه دا چې چا سره دې بلا وجه خصومت دی باید چې هغه خصومت ډیزال کې د هغې سړي زال ګویا پیدا کې سهلې پیدا کې او درېمه دا چې که د چا څه حق دې ویلی دی باید چې هغه هغه ته واپس کې او که نه تا د چا حق ویلی دی په کور دې قبضه کړې ده په ځمکه دې قبضه کړې ده پوله دې ولولې ده پیسې دې ته نیولې دي دوکه دې ورکړې ده او ته وایې چې توبه توبه توبه خدایه توبه مونږ بیا په دې اخیر عمر کې راته پته ولګي چې اوس خو خدای طرف ته ورتېرېدل چې کوم لاره ټیټه شوه صحیح ټوله شپه ناست یم دا بلغمونه غورځوم نو دې معنا دا ده چې اوس خدای طرف ته روان یم نو مونږ بیا جومات کې داسې ځان له ګوټ کې ناست یو هلکه خدای دې خوار که دغه ټول حرام چې دې را جمع کړي دي دا دې مالکانو ته بیا واپس که واپس زمونږ د یو ملګری وغې یو بوډا وکتو نو دغسې جومات کې هغه ورته که ته ورته ډېر وژاړې لرګي به درکړي منډي ځکه باید چې هغه شی واپس کې چېرې چا حق دی والد دی رد المظالم مونږ دغه شی ته تیار نه یو او چې دغه شی ته نه تیار دا ته ځان له هم دوکه ورکې او کوشش کې چې خدای له هم دوکه ورکې کوشش کې خدای له څوک دوکه ورکولی نه شي بېځایي پکې خبره کړې ده نو بهر تقدیر عرض مې کوو ستاسو خدمت کې چې اوس دا د پلیج آف الیجنس لا اله الا الله محمد رسول الله نو هلته مې ملګرو ته ووی ما خپل ملک کې که دغه دوکه وکې فراډو کې شاید ا سړی به دې معاف کی یا به واپس کی الله به دې معاف کی خو دلته که تا دوکه وکړه او دروغ دې اووی نو مسلمان اسې هم په میګنیفاینګ ګلاس کتې شي اوس دنیا کې تم شیشې ورته نیولې ده میګنیفاینګ ګلاس هغه عدسې ورته نیولې ده چې شی پکې غټ ښکاري نو مایتا باندې خو اس هم د ټولې دنیا نظرونه فوکس دي چې دی څه کوي نو ته چې معمولي فراډو کې نو که دا دې فرد سره هم کړی دا فرد سره فراډ نه دی دا محمد رسول الله سره دوکه ده دا فرد سره فراډ نه دی دا الله سره دوکه ده ځکه ستا دغه عمل دا د مسلمان امت په حیثیت اجتماعي عمل ګڼلی شي هغه یې مسلمان ته منسوب کوي یا اسلام ته منسوب کوي چې دا اسلام دی خبره ذهن کې راغله او دا انساني فطرت دی تاسو کې کوم عام سړی چې په تبلیغ کې چله ولګی یا څلور میاشتې ولګی او واپس راشي او بیا هم پولې وایي نو خلک څه وایي دا تبلیغ داسې شی دی تبلیغ هلکه مونږ ورته خدای خوار کړه تبلیغ داسې شی نه ستا د کاکا زوی دغه شی دی صحیح یو کس ووی ویجي تاسو سره خو یې څلور میاشتې هم ولګولې خو چې راغې نه زما د پولې نبي کیاڼې ووالې صحیح نو یې څلورو میاشتو په دې سه سر ونه کړ ما ورته دی چې څلورو میاشتو له نوتلې منځونه یې کول وی نه جي نه یې کول ما یې اوس څه کوي وی اوس منځونه کوي ما یې دا یې د څلورو میاشتو اثر دی نو یې دا بیکیاڼې وال ما یې دا تا سره چې کوم پنځه څلوېښت کاله تېر کړي دا د هغې اثر دی صحیح ده د څلورو میاشتو پرې دا اثر دی خو دغه اثر د پنځه څلوېښتو کالو دی په هر صورت عرض مې کوستا دا خو مې صرف هغه دفاع وکړه او بیا مې هغه ته هم وویل چې خدای دې خوار کړه اوس چې څلور میاشتې لګولې دا شر شیطانتونه اوس بس کړه ځکه په دې باندې ته دا دینی مشن بدنامې مولانا الیاس بدنامې حضرت مولانا زکریا بدنامې مولانا یوسف کاندلوی بدنامې مولانا انعام الحسن بدنامې چا چې خپل ژوند د دین دپاره وقف کړی و محترم ورونو دا خو آسان کار دی تا دور حدیث وکړه او پټکې درته وو صحیح پټکې درته وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب حدیث هم درته وو دو غنټې په تقریر وکړه ختم بخاری دی ختم بخاری دی پټکې یو لوی کاغذ هم دله درک او چې بار راووتی نو کردار دی د انسان نو کردار دی د مسلمان نو تر د خپل شیخ الحدیث د عزت جنازه نه وباسي وای زور سره وای ته د دې شیخ الحدیث نه والی تر امام بخاری پورې او د امام بخاری تر رسول پاک پورې د ټولو مشایخو د عزت جنازه نه وباسي چې هغې تا ته دا شیخ ولی دی دغه بخاري تا ته په دې ټولو احادیثو کې دغه شی وینو امام مسلم دا دومره زخیم کتاب دې دپاره لیکلی و چې تا ته دې محدث ټول کال وي نو عزیزانو کردار بنیادی شی دی او که کله کردار نه وي دا گفتار یو لوی عذاب دی دا به دې داسې تباه و برباد کی دا به د تا خلاف گواهی الیوم نختمو علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ستاتيشوز بتاباني گواہی کئی کتے مولائی او کتے پیرے او کتے خانے او کتے ممبر سے بے کہ منسٹر سے بے کہ پریزیڈنٹ سے بے کہ وزیر اعظم سے بے ال تا خود خدای نظام یو بل نظام دے حتی چ تب چگی وے دی خپل سر منے تا چ تس خدای والے ہر ذرہ ذرہ ہر مسام مسام بتاباني گواہی کئی او گواہ چ کرے د کور پیداشی د سڑی خلاف اگا گواہی دا تاریخ کوئی مونږه په عدالت کې نه راتګو نو بلی کوم ځای نه استه دا د بار دن نه عدالت کې بیا غوي تاسو راتګوي نه راتګوي ناظرانو ها اگینست خو منی دی وای چې فیور کې نه منی خو اگینست منی در دنیا د مسلې زده کوي ها زکه دا دی یو مولا نو دا بیګری مولا دی هغه ګری والا مولا دی دوه وکیلان دي صحیح نو دی دا سیمه مکسر کړی دی مکسر والا نه تاسو کوي دا مکسر والا په دې خبره صحیح پوهیږي ناظرانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې باید چې زه او تا د نن نه دا عزم وکړو چې دا کردار به مو د انسان کېږي څنګه ما ملګرو ته ما محمد رسول الله دنیا ته څه وکړل وی جی خو شو هغه چې راغی دنیا یې مسلمانان کړ مسلمانان ما داسې مه وایا هغه چې دنیا ته راغی انسانان چې زناور جوړ شي هغه یې بیا واپس انسانان کړل هغه یې بیا واپس انسانان کړل او ما دا اعتراف او اقرار صرف مسلمان نه کوي غیر مسلم هم کوي پنڈت ہری چند اختر ڈیر عجیب خبر اوکڑا چی درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہ قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے کیا نظر تے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا دا عرب اغزنور چید زان ورکو محمد رسول اللہ تے انسانان جوڑ کر بلکہ نہ صرف دا چې انسانانه ته جوړ کړل دا غوی نه مردوم ساس فیکٹری جوړ کړی چې ته اوس انسانان جوړې ابو بکر سوره دنیا انسانان کړل عمر د سوره خلقو نه انسانان جوړ کړل عثمان و علی د سوره خلقو نه انسانان جوړ کړل ما مرګرو ته وې ما هغه ممنون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه انسانان کړل خو مونږ ممنون او زیر بار احسان یو د صحابه او د جماعت د ابو بکر عمر چې ما او تا نه انسانان جوړ کړل که د هغوی محنت نه وې دنیا به زناور ما او تا به زناور غوندې ژوند تېرو عزیزانو عرض مې کو استاذ خدمت کې چې اوس لا اله الا الله محمد رسول الله بظاهر خود دوه جملې دي ساده دوه جملې دي نقطه پکې هم نشته نه لاندې نه باندې نقطه پکې هم نشته نه لاندې او نه باندې الله دے لفظ کیم نہ نقطہ شتا لاندے نہ باندے محمد نہ کیم نقطہ نشتا نہ لاندے نہ باندے اسلام نہ کیم نقطہ نشتا نہ لاندے نہ باندے نو ما مرگر توے مایدا ایحاء و ایما و تلمیح دے چی اسلام کی بدا نقطو لگو لو کوشش نہ کیخا دیدین کی بخلی نقطے نہ لگے صحیح دا اللہ تعالی بے نقطو مکمل را لے گر دے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نو شکل دا کلمه دی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله پرپز اف لایف وی اف لایف لا اله الا الله پرپز اف لایف محمد رسول الله وی اف لایف مقصد زندگی او طرز زندگی چې د انسانی ژوند مقصد سره الله به پیژنه انسانی ژوند مقصد سره الله به پیژنه محمد رسول الله پیژنه به څنګه لارې کوم یو دا به محمد رسول الله نه تپوس کې صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دا محمد رسول اللہ نے تپوس انک او بغیر دا محمد نے دا اللہ دے پیجن گلو کوششو کا غین زناور جوڑ شو دا غوین حیوانات جوڑ شو دا غوین درندگان جوڑ شو متا استوے ما اصل کی تعلیم حاصلی کی دا کتاب نہ نا تعلیم حاصلی کی دا استاد نہ دا کتاب نہ کہ استاد نہ دا استاد نہ مولانا لاہور رحمتہ اللہ علیہ وی شعر وی چ کورس تو لفظ ہی سکاتے ہیں کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. او دلیل چې الله تعالی یو لاکھ سلیرش هزاره کمو بیش پیغمبران راولېږل، په دې کې بلا ډېرو له کتاب نه دی ورکړی. ورکړی دی نه دی ورکړی، لږو پیغمبرانو له کتابونه ورکړی دي. نورو ته الهامي وحی کړی ده، نورو ته الهامي وحی کړی ده. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. اوس دغه لسټ چې الله تعالی ورکړی دی، خو د شمار یو څو پیغمبران به تېر راوباسي چې د هغوی په حواله مونږ دا پیژنو دی سره کتاب و. خو الله تعالی د وحی تذکره د ټولو په حواله کړې ده، پته ولګېده چې دوی ته مکتوب ورکو هغوی ته ملهم ورکو، دوی ته مکتوب ورکو هغوی ته ملهم ورکو. نو اوس عزیزانو، بلا ډېر پیغمبران الله بې کتابه راولېږل د انسانیت رهنمایۍ دپاره. خدا سی یو مثال هم دنیا کې نیستا چې الله به کتاب بے پیغمبر را لګلی د انسانانو رهنمایۍ دپاره. چلته مثال شته، پته ولګېده چې د کتاب نه استاد زیات اهم دی. د کتاب نه استاد زمونږ علم بے برکته ولشه، زمونږ د نظر نه د استاد اهمیت ختم شه. صحیح. او زه ډېر حسرت سره وایم چې د سکولونو کالجونو نه خو پخوانه ختمو، اوس د مدرسو نه هم دغه احترام ختمیږي. صحیح. زمونږ دور الحمدلله یو ښه دور و، د استاد پڼه به مو په سر کې خدا چې دا ما د پاره د بادشاه د تاج نه لوی شی دی، ځکه دا زما د استاد پڼه ده، دا زما د استاد سپلای ده. اوس خو مونږ استاد ته هم داسې ګورو لکه یو تنخوادار ملازم. الله تعالی دې رحم وکړي. عزیزانو، خصوصا علما طلبا چې کم ناسي، استاد په دې پښتو کې یو ضرب المثل دی، وی که پیر خس دی مورید له بس دی. ستا استاد هر څوک چې دی هغه د خلکو نظر کې لوی سړی نه، ستا په نظر کې هغه د دنیا لوی سړی پکار دی، چې دا زما نظر کې د ټول نه لوی سړی دا زما استاد دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه وفرمایل چې زما پلار په ما حق لري، خو هغه زه د اسمان نه ځمکې ته راکوز کړی یم. استاد وی را باندې ډیر حق لري، ځکه زه د ځمکې نه بیا اسمان ته رسول یم. زما پلار زه د اسمان نه ځمکې ته راکوز کړی یم، نزول صعود، خو زما استاد د زه بیا د ځمکې نه بیا الله طرف ته اسمان طرف ته خېژولی یم. نو چې څوک دې په قطر اخلي نو دا حق زیات دی که څوک دې بره خېژي. لږ زور سره وایي ټول خلک بره پسې تباه برباد شه. بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا پلیج آف الیجنس دی، مقصد زندگی او طرز زندگی، پرپز آف لایف او وے آف لایف، چې د ژوند مقصد څه دی الله به پیژني. دې مقصد ته برسې څنګه محمد رسول الله به برای سنان است خدایا استو خواهم مصطفی را، محمد استو می خواهم خدا را، خدایا استو حب مصطفی را. چه او الله زتانه غواړم محمد رسول الله سره می یوځای کی، اور او محمد تانه غواړم الله سره می یوځای کی. دا ګوره انټرلینکډ دی، دا یو بل سره لګیدلی دی. که غواړی چې الله سره میلاو شي بغیر د محمد نه نشي میلاوی دی، او که غواړی چې محمد سره میلاو شي نو بغیر د الله نه نشي میلاوی دی. صحیح. دا د دواړو مینځ کې یو سرکل دی، داسې به تاویږي را تاویږي، د محمد نه به الله ته ځي او د الله نه محمد ته راځي. صلی الله لږ زور سره صلی الله علیه وسلم. ما مرګرو ته وویل دی روزه اقدس سره خوا ته ولاړو، ما داسې لوی انسان خدای پیدا کړو د دنیا ته انسانیت خوده، دا سړی چې ما دې ځای پروت دی د دنیا ته انسانیت خوده، دا سړی چې دې ځای پروت دی د دنیا د زناورتوب نه بهر راوستا. خود نه ته جو راه پر اوروں کے رهبر بن گئے، کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ما ته مرګرو وویل وستا حالت ډیر غیر شي دلته مخامخ ودرېږي، ما باید چې غیر شي. ما که ستاسو نوم غیر کیږي خپل شکل جړغونه جوړ کا، د سره تعلق پیدا کول لازمی دي. که د سره تعلق پیدا کو بس الله تعالی سیدل جس لایک 1 2 3 که 1 2 3 بس فوری بور اورسه. ما دا داسې لکه ټرین کې سور شي روان، ټرین د پاکستان ریلوی نه غلې، خو تاسو بیړه غر کړه اخو هم داسې تباہ و برباد کو اغلم داسې بیړه ور غر کړه، ورپسې مو پی آی ایم ور روان کړی دی، ورپسې مو الله تعالی دې په دې ملک رحمیږي. لږ زور سره وای خدای دې په دې قوم رحمیږي، الله تعالی تاسو د خائنانو د غلو نه خلاص کی، د دې ملک باغ ډور دا د خائنانو د غلو په لاس کې دی، الله تعالی تاسو د غلو نه خلاص کی چې دا قوم لږ آباد شي. او زه د غلو سره هم همدردی لرم ان سنس چې باید چې دوی نن واپس سی ولنذيقنهم من العذاب بالادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. چې اوسم موکدا یس اوسم موکدا ته یو ټرن وکا او را واپس شه. کنی دا کوم انداز باندې چې روان یې او دا قوم کرا پاسېدو والله تیکه تیکه به مو کي بچي به دله وسوځئ بچي. ځکه خلک وای چې بربند د لارې اوړي خو وږې د لارې نه اوړي. تاسو یې سلوګې طرف ته روان کړي که نه روان کړي؟ زور سره وایې یارېږې مه په رښتیا وایې لوګې طرف ته روان کړي یې. نو که دا قوم مستقلا اوږې شو نو اوږې بیا د لارې نه اوړي او اوږې بیا انتها پسند وي اوږې بیا انتها ته رسي. دی بیا هېڅ کمپرومایز نه کوي. حضرت شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے انسان د دو شیون نه متاثر وی، یا د عقیدې نه متاثر وی یا د اقتصاد نه متاثر وی. خو فرمائی چې کله د دواړو مقابله راشي نو بیا اقتصاد غالب کیږي او عقیده مات خوري. نو که بیا هغه ته ډیر وای خدای وای چې دا کار مکه پیغمبر اسلام وای هغه وای ته سړی خدای پیغمبر لګه چټي ورکه زه اوس دې سړی پسې ورځم زه دلو کې مړېږم بچی مې دلو کې هلاکیږي. نو بیا هلته عقیده هغه خلک فولډ کیږي او یو طرف ته کیږي تا بیا راوالو خو اوس خو د اقتصاد دپاره لږ جنګ کوم او دا دنیا کې اوس کوم اپرایزنګ چې شروع دی کوم ځای شروع دی اکو پای وال سټریټ. نو ما ځکه شروع دی چې خلک ویني چې مونږ لوګې طرف ته روان یو بچی ته مې ډوډۍ نه ملاویږي، بچی ته مې اوبه نه ملاویږي، بچی ته مې پای نه ملاویږي، بچی ته مې دوایی نه ملاویږي. لہذا اوس نه تحریک شروع کا. محترم ورونو عرض مې کوو تاسو خدمت کې، تاسو دنیا نه ځان خبروئ که نه خبروئ؟ دی د اتی غوږ کې ودري، د اتی د غوږ نه بهر راوځي. د اتی غوږ کې چې ودی اتی ته هېڅ پته نه لګي. یو میږی هغه د اتی غوږ کې شپه تېره کړه، نو د شپې تېره کړه او سهار د غوږ نه راوته روانېده په خپل سفر. نو هغه ته وی ډېره شکریا، دا وی پوره دولس ګنټې ما ستا غوږ کې تېرې کړې او ډېر ښه آرام سره مې خوب وکړ، ښه ګرمه شپه مې تېره کړې، ډېره مهرباني، نو ستا شکریا ادا کوم. نو هغه اتی ورته ملګري خو تا د راتلو نه هم نه یې خبر، اتلو نه هم نه یې خبر. صحیح عزیزانو نو عرض میں کوستا سا خدمت کی چی داتی غوک کی بنو دکے گئے چی پتے ہی نلگی جی ترہ غلے کلے او تلے کلے. محترم ارونو عرض میں کوستا سا خدمت کی چی اس دغا کلمہ دے اویل نو دا دے مانا دارا چی تاخ پل زان پا اللہ خرس کا. صحیح تاخ پل ملکیت پا اللہ خرس کا، تاخ پل مال پا اللہ خرس کا، تاخ پل رضا ہی پا اللہ بانے خرس کرے دا چی زما رضا آغا دا چی کمستا رضا دا. بابا عبدالرحمن فرمائی چمی مینا خدای پتا باندې پیدا کړا، چمی مینا خدای پتا باندې پیدا کړا، تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړا، او اوس دستا رضا وفا کړی که جفا کړی، ما داستا جفا قبول په وفا کړا، او دو یاران به داسې چا نه وی لیدلی چی با یو ور تا کنزل او بل دعا کلا، او ز رحمان چی ستا دا حسن سنا خوان شن، ستا دا مخد روز جهان زما سنا کلا. دا خپل رضا دا با اللہ بانی ور خرسے، او که کل خپل رضا دی اللہ تعالی بانی ور خرس کلا. دیتا علامہ مرحوم خودی وئی، علامہ مرحوم دیتا سوئی خودی. ما ته چا وې د علامه مرحوم د خودی د دې په دې مفهوم باندې پوه نه شو. ما چې ته به خود شنو علاوه بدل کې خودی راځي، چې څو پورې به خود شې نه تر دې پورې خودی مرাজি. نو ما دې خدای ته په به خدای ورسېفا. صحیح چې کله ستا ځان ستا نه دا د الله وي، ستا مال ستا نه دا د الله وي. صحابه دا د خدای دغه مقام ته رسیدلی ځکه خپل ټول عرصه په محمد رسول الله قربان کړی صلی الله علیه وسلم. مال دا د محمد رسول الله دی، اولاد دا د محمد رسول الله دی، زما ژوند او زما ځان دا د محمد رسول الله دی صلی الله. قران تر والا دا ول تر اخره د دې خلکو تعریف کوي، تعریف کوي، تعریف کوي، تعریف کوي. ما د چاوې دا مې حق عقیده ما دا د قران د 200 آیتونو له ثابت را وی غسنګ. ما الله تعالی د صحابه او د جماعت توثیق کوي په شلګونو آیتونو کې کوي کنه کوي د صحابه او د جماعت توثیق کوي، اره دوی متعلق اطلاع او خبر ور کوي، اطلاع او خبر ورکی. خبر د باری دا احتمال کذب لري وای ته منطقي، خبر د باری دا احتمال د کذب نه لري. نو چې احتمال د کذب نه لري او ته وای چې دی فلانی صحابي کې دا نقص یا دای کوتا هی وا، صحیح. نو دا ستا دا تصور مستلزم دی دیلا چې یا باری ته د متعلق علم نو چې دا خبر د رضی الله عنهم او د رضوع عنه ورکولا، یا دا خبر د ولایکم خیر البریه ورکولا، یا خو باری تر دې سړی علم نو نو دا جهل د باری دی داسې شه دا جهل د باری دی او یا باری ته دا علم او بیا یې هم دله دغه سرټیفیکیټ ورکړ نو دا بیا کذب د باری دی ما ایمان دې ختمې خدای له خوارک خبر مو ذهن کې رااله نو عزیزانو صحابه کرام دا د خدای پیکرانو او د علامه شیر دا خو ماشومانو ته هم یاد دی چې خودی کو کربلا اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خودی کو کربلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تو چوا عمر ان فی الیمن رجلا یقال له اویس یمن کی او سڑے دے اویس نامه دا شناخت دا دے چی دا غصت ماند دے او در ہم برابر سمل کے مرض موجود دے ورته عمره چې ور سره ملاو شنه اغه نه ګوره دعا وغواړه خا اغه نه حضرت عمر څومره لوی سړی دی خو مرتبه د یو مخزرمي ورته ښایي د چا د یو مخزرمي تاسو مسلم شریف چې وایي امام مسلم هغه د مخزرمینو ذکر ډیر کوي د بشیر ابن کعب او د دغه رنګې نورو مخزرمینو ذکر کوي نو اویس قرنی دا نه خو تابعي دی نه صحابي دی د مخزرمي دی اگر چې محدثین هغه د مخزرم اصطلاح د روایاتو لپاره دا نه خپلوي اغای وای چې مخزرم دا د قبیله تابعین څخه دی لہذا روایت که ډایرکت رسول پاک ته نو مرسل بګنل شي که نیک بنیاد رسول پاک نه نو مرسل بګنل شي بهر تقدیر عرض می کو استاد خدمت تا کتاب چاپ کا کسره وکړ ها چاپ کې بادل ماو اتره هو ایسا بادل ماو ترې ملګر له کتابونو اور کوم خدای لګ ډیر ناراض ناراض لګی آی صحیح تاسو چاپ کو ها نو بهر تقدیر عرض مستو کوستا دا مې زکه دنه ته پوزو کچ اصول الحديث کې مې ده یو کتاب ورکړی مې دا ورکړی سړی چې بولیان طالبان ترې څه فائدہ واخلي ان شاء الله ناظرانو عرض مې کوستا اس خدمت کې چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقینا الله خرید کړه د مؤمنانو نزانونه دوی او مالونه دوی بان لهم الجنه په بدل د دې چې دوی تبا الله تعالی جنت ورکي نو خدای خریدار دی ته خرڅون کې خدای خریدار دی ته خرڅون کې فقهي اعتبار سره دا الفاظ او مصطلحات چې الله تعالی خپل کړل په دې کې ډیر بهترین فقهي عمق دی څه شی دی پکې فقهي عمق دی پکې ځکه تاسو ویلی دی چې رداعت د ثمن موجب د بطلان د بیع نه دی رداعت د ثمن موجب د بطلان د بیع نه دی خو عیب د مبیعی دا موجب د بطلان د بیع لري کړه دی قبول نشي خبره ده یاده کنه دا ثابتی یاده ولا شي دا صاحب دی ډیر خې ویلی دی نو بهر تقدیر استخر سون کې ستا ځان او ستا مال مبیع ده دا مبیعه دا سولد کموډیټی ورته وای سو ورته سولد کموډیټی نو دا سولد کموډیټی دا او الله تعالی چې کوم جنت درکای هغه د دې ثمن دی نو په هغه ثمن کې خو تصورم د کوته هي او د عیب نشه کوله فیها من النعیم ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او قبل فرس تا ته په اعتراضی نو خدای ته سګرانه پښتو کې ضرب المثل دی پر یانو ته غزنی سره یہ تر کور ونڈو څنګه غواړي صاف سه اعتراض دی نو ته وای چې دا ونڈو او دا کڑکای دا د مرواری دو غواړم نو بس دی باندې سکندو نوم نه لګي الله تعالی به دا ورته مرواری دو کوي ذکر دې چای است غره دی وای چې دا ونڈو دا سه پکار ده نو په سمن کې خو څه د خلش د اغه امکان نشتا مسله د مبیعی ده او په مبیعه کې خلش پیدا شه نو الله تعالی دې رحم وکړي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شپې جمعات کې ناستې او صحابي وې دلالم جمعات ته وسړې تلاوت کې ډېر پر سوز आवाज سره مې ما ورته وکی خو د برکات نفل مصرف وکړ چې هغه وظیفه د تهجد مې برابر شي ما وې چې اوس زما د ذاتی نفل په ځای د سړې د تلاوت څو ورم دا ډېر زیات خده ځکه حضور علیه الصلاه والسلام بهم صحابونو قران اورېده ډېر شوق سره به اورېده صحیح خو صحابونو به قران اورېدل خو استقامت مقابله نه کولې دا هم یو لوی فتنه ده یو سو عذاب دی دی ملک کې دین په میدان کې نمبر اول یو خو پته نشته تاسو چې تر مفتیانو پکتری لګولې ده هر مدرسې د مفتیانو پکتری لګولې او کنګړې کې بلا ډیرې غیږي بس چې کال تیری هو یو سل مفتیان راو باسي صحیح یو او دویم ایون مذهبي طبقه او عالمانه طبقه هغه په مذهبي اجتماعاتو کې د یو عالم بیان ته دوره خوخ نی لکه د شاعر شعرونو ته سوره خوخ وي یا د قاری قرائت ته د دین د پاره ډیر لوی وبال دی دین لپاره ډېر لوی وبال دی. بنیادی او اهم شی دا علم دین دی او قراءت دی، علم دین دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه صحابه ته ذکر کوي چې کیف بكم اذا لبستكم فتنه واذا غيرت يقولون غيرت السنه قالوا ومتى ذا يا ابن ام عبد قال اذا كثرت امراؤكم وقلت امناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وطلبت الدنيا بعمل الاخره. ابن مسعود فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چې حالت او کیفیت بموی اذا لبستكم فتنه. لباس خو پیجنې جامه، په جامه باندې بدن ټول پټوی چې کله فتنه مو پټ کې د چاپیره نه، دا فتنه د نظر چاپیره شي لکه جامه چې د بدن نه چاپیره. اذا لبستكم فتنه یو او لبس یلبسو په معنا د خلط هم راځي چې کنفیوز دي کې فتنه چې په پته نه پوهی چې اوس څوکم صحیح استراب ذهنی در باندې راشی. ولا لبسنا علیهم ما یلبسون هلته په معنا د خلط او د استراب ذهنی دی چې دوی باندې به دغه استراب ذهنی په هغه صورت هم پیدا شي چې کما فرشته ولیږله لجعلناه رجلا ولا لبسنا علیهم ما یلبسون چې دا کومه خدشه ده د انسان پیغمبر په حواله اوس ده، نو د هغه منقلب پیغمبر په حواله باندې به لیټنه هم دغه خدشه ده. خو اوس یو داسې پریکټس دی چې لا حاصل دی، د دې وجه زه فرشته پیغمبر نه لیږم. نو هلته لبس په معنا ده خلط او استراب ذهنی دی. نو دی حدیث کې دغه دواړه معنی مراد دی چې کیف بكم اذا لبستكم فتنه. معنا کله کله څوک تپوسو کی وای ته جی وطن ته ول نه راځي، نو زه ورته هم چې وطن ته راشه زما ذهن بند شي، بیا القا راته نه کیږي. او چې هلته هغه وطن کې پروت دی قرآن او حدیث کې ماته القاعات کیږي، او چې القا وشي زه اکثر د شپې ودیم، نو بس چېرته آیت کې یا حدیث کې راته سه القا وشي زر راپاسم. نو زما خزم ماته وای ته دا د شپې ته څه کې لیونی شوې کسم، بس دا خو یو ښه لیونتوب دی، یو ښه لیونتوب دی. یو خبره ذهن ته راغله هغه لیکم چې بیا هېره نه شي، ځکه سهار کله کله بیا سړی نه هېره شي. صحیح شو کلام اللیلی وایه کنه یمحو النهار، اسې دا رومانټیک او عاشقانه شعرونه طالبان مولیانو ډېر خوښي. بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چه کیف بكم اذا لبستكم فتنه ویدا تاسو بسالت او سکیفیت وی چه کل فتنه ستاسو لباس یو تاسو کور کی چاپیرنا، یا اذا لبستكم فتنه چه کل تاسو استراب ذهنی شکار شید فتنه دوجه، و اذا غیرت ادا فتنه با دمر مسلسل چلی دلی سلگون کالا یا شلگون کالا چه دی با ددیم شکل اغسطهی سبه کرد زمونږ رواجونو د دین شکل اغسطه دی. دی وجه که که مولا د رواج خلاف کوي نو بس مونږ زر پی وټا پالو ګدا وابی دی نو سوای دا وابی دی او بس دا وابی دی او داسې خټه پاره چې اچا د پتن لګي دا وابی وای ستا. صحیح بار تقدیر وی کیف بكم اذا لبستكم فتنه واذا غيرت يقولون غيرت السنه، او ککل بدلول شي نو بیا خلق بدا وای چې سنت تغیر کوي دین تغیر کوي دا گمراه مولا راغله دی. نو صحابه ته پوسه کوي جدا بکلی قالو ومتى ذا يا ابن ام عبد. ابن مسعود سر ته وای دا بجی کلی. ابن مسعود رضی الله ابن مسعود دا خود علم یو بحر زخارو دی چې حضرت عمر کله کوفې ته لږه خپل دور خلافت کې چې دغه علاقه فتح شوه، نو اوس هغوی ته د مرشد ضرورت و، هغوی ته د مفتي ضرورت و. څه ضرورت ورته؟ د مفتي ضرورت ورته. ابن مسعود دا خو داسې فقیه و چې حضور علیه الصلات وسلام په خپل ژوند وې وې زما د مرګ نه بعد د دې حبر نه تپوس کوئ. چا نه تپوس کوئ؟ د دې حبر عبدالله ابن مسعود نه تپوس کوي، دا د علومو امین دی. د ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی ماته چا وې د مذهب حنفي د زیات اصواب کې دو دلیل سره مې ابن مسعود بس دا د احناف پیر دی، دا طارق وی غدا احناف پیر دی. زمونږ پیر څوک دی؟ ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دې کوفې ته لېږه نو کوفې والو ته یو خط ولیکه. صحیح او هغه ته په خط کې ولیکل وې ده تاسو ته ودای سره در لېږم چې د توثیق پیغمبر کړه دې صلی الله علیه وسلم دل سند چا ور کړه دې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ول د فقاهت سند ور کړه دې و انی آثرتکم علی نفسی به آثرتکم علی نفسی به و زد تدیر محتاجم خو ګوره زما تاسو ډوره ډیر خوخی چې تاسو لمه ترجیح درکړه په ځان او ابن مسعود می تاسو درولېګه. صحیح حضرت ابن مسعود نه غی تاسو کو قالو ومتا ذا یا ابن ام عبد و ابن مسعود دا شی بکلی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورته درې خبرې وکړې و ذا کثرت امراؤکم و قلت امناؤکم چې کله مشران مډیر شي امینان پکې نه سوره مشران دي وای دا منبر صاحب دی دا پکې ناظم صاحب دی دا پکې میئر صاحب دی دا پکې ایم پی اے صاحب دی دا پکې ایم این اے صاحب دی دا فل منسٹر دے دا ہاف منسٹر دے وزیر مملکت دے دا پکی ڈی سی صاحب دے دا پکی کمشنر صاحب یو صاحب خونہ دے مفتی صاحب دے اللہ غریق و رحمت کی مفتی فرید صاحب اغوی مرگری وی دا ٹر چی پکی راضی دا خطرناک سڑی خواہ لکا منسٹر رو فلان فلان ناغوی دا ٹر چی پکی راضی دا گوڑا خطرناک سڑی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے فرمائے وَإِذَا كَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ او دا صادق باچا و مفتی صاحب سره ډیر کې ناستو نو بیا بډا ګم ور صاحب تلاړ نو دا مفتی صاحب ته وی جیت دعا وکړه چې دا قاضی صاحب خدای حالتان را پوښت کیو دے پاکستان ته راشي مستقل صحیح انو پدنه چې هغه دا دعا کوله کنه خو دای ماته وی او کوله به نو دی وی بډا ګم ور صاحب ته وی چې بیا جی دعا وکړه چې خدای تعالی را پاسه یې دلته راشي نو ډاګه مې ورسېم دعا وکړه د محمد علی شاه بچا دی وای ویسې د دواړو بزرګان چې کاځي ته دا دعاګانې کوي نو کاځي به د خیره د مخ مانه وګیلي مې خدای لري خوار کته زما مورید کمال بدر روزه ګوري وكيف بكم إذا لبستكم فتنة وإذا غيرت يقولون غيرت السنة چكلا ديك سوك تغير و تبديل راوست الغوارن و خلق و رد عمل بداوه چه سنة بدل کو دين و شريعت بدل کو دانو مولا راغل ده گمرا ده بدعتی ده وحابی ده فلان ده فلان ده فلان ده نوی ورطه ده بکلی حضرت ابن مسعود سے فرمائل چه اذا قلت امناؤکم و کثرت امراؤکم چه کلاو مشران زیاسے امینان ٹرسٹ ورتی پیپل پکی نہیں اعتماد او اللہ دے رحمو کی خود چه تاسو نے دلتا خبری وانا زکا خود دلتا نیم خو ما دا چانا پچا بانے دے اعتماد خبر وانا ہو رہی دا صحیح یعنی دلتا فضا دمرا دا بد اعتماد آئے دا چه دا ووٹر پا خپل ممبر بانے اعتماد نیشتا لکھ دور سر وائی دور کر پخپل لیڈر باندې اعتماد نشتا شتا دریایا پخپل حکمران باندې اعتماد نشتا شتا او کزو داو نه دا بم غلط نه چې د شاگرد پخپل استاد اعتماد نشتا او د مرید پخپل پر اعتماد نشتا پس اسی او پړاند خروانه سوار دی ټول نور ته ذا کثرت امراؤکم وقلت امناؤکم چې کلا زکه عزیزانو دا اعتماد یو ډیر عجیب شی دی دا پیدا کیږي ډیر په ګرانه او خلق اعتماد کئیم ډیر پگرانا خلق ډیر د بدزنه شکار دی صحیح اوس تاسو اکثر الحمدللہ په جمعیت کیږي څه چې دا اسمبلی کې ممبر نو مونږ خدا ډیر جمعیت سره مونږ د خدای د پاره یو بیچاره پاره مونږ د خدای د پاره یو مسلک مو دی د حضرت شیخ حرین صاحب جماعت ته د شاه ولی الله جماعت ته د حضرت مدنی جماعت ته د حضرت مفتی محمود جماعت ته د مولانا احمد علی لاہوری جماعت ته رحمهم الله نو بس د خدای د پاره خو چې کله سړی ممبر کو هغه سره بیا کوم عمل کوو صحیح چې کله سړی ممبر کو او هغه نه بیا جامع په کوم انداز باندې وباسو بیا مونږ د خدای لپاره جمعیت سره نه یو بیا مونږ د پول لپاره جمعیت سره یو صحیح ده که نه بیا مونږ د ترانسفارمر لپاره جمعیت سره یو بیا د متیازو نالای لپاره جمعیت سره یو که د متیازو نالای بیا ممبر جوړ نه کړه زه په جمعیت باندې څه کوم هلکه تا خو پرون ویل چې زه د خدای لپاره یم اوس دغه خدای دې د متیازو په نالای بدل کړه دا اعتماد دی ځکه ما تاسو ته وویل چې اعتماد پیدا کول دا ډیر لوی مشکل کار دی اعتماد کول هم ډیر مشکل کار دی نو حضرت عبداللہ ابن مسعود صاحب وی چې دا کثرت امراؤکم وقلت امناؤکم چې کله ستاسو امیران زیاد شي مشران مو زیاد شي امینان پکې ډیر لږ وي وکثرت قراؤکم وقلت فقهاؤکم چې کله ستاسو فقیهان زیاد شي قاریان زیاد شي فقیهان د امت کم شي چې په دین پوی عالم بډیر کمتر قاریان یو سیلاب راغله دی یو سیلاب راغله دی مرګور د پاره مې تجوید باندې یو کتاب ما ما تجوید سبقان ویل دی خو ما مشر ته نه دی کړی دی ته مشکل نه کړی ما زما د خپل تر د ټولو قاریان نه خوښ دی یو او بیا مې دغه خبره ورته وکړه ما کوم مش مو کول خو بیا مې د خوش د قرت مقابله به کول بیا مولا کېدم نه یا په عذاب اخته کېدم بیا مولا کېدم نه نو ما مې داراشه نیمګړې پرې ده په دې بل لاین شروع شه کنی د ابن مسعود صاحب د وعید شکار کېدم چه وکثرت قرآوكم وقلت فقهاوكم وطلبت الدنيا بعمل الآخرة دنیا بطلبول شد آخرت عمل بانده دن کی گی آخرت دپارا اللہ تعالیٰ دے رحمو کی آزمون پتہ نشتے دے پاکستان کی خوی وبال جوڑ دے روزانہ بد بدری ٹیلی فون رازی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں پاکستان سے کال کر رہا ہوں فلاں قاری صاحب تجوید اور قراءت کے اصول اور قواعد کے مطابق ہم انٹرنیٹ پر قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو صحیح یو مارکیٹنگ شروع دے دے دین پہ حوالہ دن نمنگ یو کچکول جوڑ کر دے صحیح دے دگا دن پہ حوالہ بانے بس یو کچکول دے زمنگ حکومت ہم کچکول کر دیں آئی میں پسے چاہ بسے خدای خاطر دین تسلیل دے دین کی دین دا آغا خدمت اس تصور نشتا چاہے دین بھی عزت کی گی یا دیندار طبقہ بھی عزت کی گی کم عرض میں دا محسوس کرا چه زما دیس جد و جود سرا یا دین بی عزت کیگی یا دیندار طبقہ قسم دے پاغ ورز بس کوم بیا چه دا خدمت خود دین دا عزت تا پارا دے که بی عزت تا پارا دے دا دیندار طبقی دے عزت تا پارا دے که بی عزت تا پارا دے نمونگا ولی دیتا قسم کرے چه دین با بی عزت کو یا دیندار خلق با بی عزت کو نوے فرمائن و طلبت الدنیا بعمل الاخرہ چه کل دنیا طلبول شید آخرت والا عمل باندے دا آخرت عمل تا دینی کار کے خالص دا اللہ درزان پارا چی آخرت دے آباد شی ابن عمر سے یو زی یو جمعہ تراخین یو سڑی بیانو کا یو سڑی او بیان پسی اگر وی ما سر امدادو کئی ما سر امدادو کئی ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ بد دعا ورتا ہو قبحک اللہ خدای دے سپیر کا خدای دے قبیح کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چی دا قرآن نا کچکول مجوڑوئی قرآن نا کچکول مجوڑوئی اقرأ القرآن ولا تاکلوا به صحیح تو اللہ دا پارا خبر ہو کا تب یاد اللہ غیرت اگورا چت دا غد کتاب خدمت کے خدا تا سنگ ساتھی تد پیغمبر دا دین خدمت کے اللہ تا سنگ ساتھی تد پیغمبر دا شریعت خدمت کے اللہ تعالی تا سنگ ساتھی خود دا کا عقیدہ جوڑو لگ مشکل کار دے صحیح دعوی خمونگا کو خو براہیمی نظر پیدا بڑے مشکل سے ہوتی ہے اللہ فرمائی چھ براہیمی نظر پیدا بڑے مشکل سے ہوتی ہے ہوس چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے ہوس چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں چرتا خواہش کنٹرول کول ڈیر گران دیا گئی ٹوپ وئی آئی خواہش ٹوپ وئی تو ڈیر کوشش ہوگا چھ زبدنن ابراہیمی فکر پلوم اللہ والا خبر با اللہ دا پارا کوم التا غرا ٹوپ کی فلانی امام سر کو موٹر سائیکل استے مسا لاغا شان نشت زلا غا شان پیدا ٹپا لے وہ صحیح ہوس چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں سو پورے چدگا د شان دا خواہشات یلغار مو کنٹرول کر نہ دے ترغی پوری کمال تا زکا تا پوری دور لوی بوجن خطے تو بر الو سے سنگا صحیح لوم بے خود دا بوج زان نہ ختم کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وی اوسانی خلیلے زما خلیل او زما محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا وصیت کرے دے ما تے یا ابا ذر جدد السفینۃ فان البحر عمیق وی کشتے دے نو جوڑ کدا مل سالے زکا کم سمندر کے چت سیلنگ کے او کم سمندر کے بزے اگر ڈیر ڈونگے دے زڑا کشتے دا غی لہرون سر و مادشی نشی پکی پورے کے دے وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدُ زان سر توخا دا سفر کامل مکمل والا چی پی دی سرات نا ام پولشی و جنت تا پی امورسی لگ عمل نا دیر جار زان سر والا دا دی چرتا سٹاپ نیشتا چی تا بسورا نیک عمل کے سلی میں ٹھشتے وائی وعبد رب کا حتی روزش پا بلگیائی چی نیک عملو کے چی آخرت دا پارا ایسا شی جوڑشی نورتے و خوزی زاد کاملا فإن السفر بعید سفر دیر لرے دے زان سر دیر کامل تو خر سفر والا او ورتے و خفف الحملا فإن العقبت کا او دے زافی بوج زان نکم کا زکال تا پا برا خطل دی نا پا برا خطل خدور اللہ سر پنس رمسر دے نشیت لے نوستا سر دمر دیر علایت ان خطیبی خدای طرف تا بخیج سنگا عزیزانو دغه علایق ځان نه حتی لوسه کوشش وکړئ چې کټې کوي. و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. تا خواهشات کنټرول کول دا بنیادی مقصد دی. او که کله په خواهشاتو نه کنټرول پیدا کړ بس پته ولګې دا چې تا د ولایت مدرسه کې داخله و امستا. لیکن داخله میرا ویدر ډیر مشکل دی. او کله داخله ملاو شو بس دا پکې فیل کېدل نشته. بیا به زه مخ په وړاندې بس خو ګریډونه درته به ملاویږي. صحیح چې تا ګریډ داشه ګریډ داشه ګریډ داشه لاړه شیخ عبدالقادر جیلانی درنه جوړ شله کړې دی صادق باچا بشن نام پوره شیخ عبدالقادر جیلانی دی. دی اوس ماته وایي وایجي په عالم امثال کې د زه وکتم چې عالم امثال کې زما حیثیت څه دی. ما ستا لیول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سره برابر شوی دی. صحیح نه ده ماته وایي نه جي دا خو نشي کېدی. نو ما ورته وایي ما دی خو وګوره چې دا په لیول کې برابرېدل من کلي الوجوه نه دي من بعض الوجوه دي. یعنی د بعضی وجوه په اعتبار ته شیخ عبدالقادر جیلانی سره برابر شوی. نو وی هغه من بعض الوجوه یعنی په کوم وجوه مای چې څومره ډوډۍ به هغه خوړه دومره ته هم خورې. نورته وی یا ابا ذر جدد السفینه فان البحر عمیق وخذ الزاد كاملا فان السفر بعيد وخفف الحمل فان العقبه تقود واخلص العمل فان الناقد بصير. ورته وی ابو ذر کم عمل چکه خالص کا صفائے کد الله رضا پر اخلاص سره وک الله رضا پر اخلاص سره وک. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تخپل جامع پا اول کی حدیث راوڑے دے انما الاعمال بالنیات. او تاسو وای چې امام بخاری تخپل وعدی خلاف ورزی کړی ده. چې کړی ده وعدی خلاف ورزی کړی لکه ده وعدی خلاف ورزی کړی چې باب منعقد کړی باب ما جا کی فکان بدء الوحی باب کی فکان بدء الوحی الى رسول الله اخو بدء الوحی نه ده. بیا تاسو په کتابینو کې چې بدء الوحی نه ده وحی خدا. صحیح نو فی الجمله مناسبت باب سره پیدا شو. یوا او دیمه ده چې دا د مقصد نه وړاندې تمهید ذکر کول دي چې بدء الوحی دغه چې کوم باب مې تړلی دا خو درته ذکر کوم. خو دا د حدیث و علم حاصلول عبادت دی او په عبادت کې د بل چا نیت کول دا ګوره شرک دی. دا څه شی دی؟ شرک دی. نو ته طالبه دور حدیث ته خو راورسېدې شیخ مغفور الله ته دیر بابا جی ته مخامخ ناست یې مولانا شهر شاه صاحب ته. صحیح خو نیت دی خالص کا چې دا کار به خالص د الله دپاره کوم. دا علم حدیث وایم خالص د الله د پاره انما الاعمال بالنیات ثواب به ارتاله ملاویږي د نیت په لیول باندې او د نیت په معیار او سټینډ به ارته ملاویږي. صحیح نو تاسو وایئ چې بیا بل مخالفت کړی دی چې د خدا ځان باندې التزام کړی دی چې زه به د کتاب کې نه راوړم مگر صرف حدیث صحیح. صحیح صبر راوړم حدیث صحیح او نمبر دویم په حدیث صحیح کې به هم راوړم خبر عزیز. خبر عزیز چې په هر مرتبه کې کم از کم دوه راو یعنی وي چې په هره مرتبه کې کم از کم دوه راوی یعنی د هغه نه چې روایت کې یحیی بن سعید الانصار هغه هم منفرد دی. یحیی بن سعید الانصار نه بعد خو حافظ ابن حجر وایي څلور سوه راویان دي یا د دې نه هم زیات دي. دغه شاګردان ډېر وو د دې نه هم زیات دي. نو بیا خو تقریبا حد تواتر ته ورسېده خو په لومبو دریو درجاتو کې خدای خبر عزیز هم نه دی. امام بخاری رحمت الله علیه دا خو د خپل وعدې خلاف ورزي وکړه د التزام مخالفت وکړه. نو هلته بیا علما کرام او بزرگان د هغې جواب ورکوي چې د امام بخاري التزام د الفاظو د حدیث دپاره نه دی د مفهوم د حدیث دپاره دی. اور چې مفهوم د حدیث دی دی د مشهور د مرتبې نه ام بالا دی د حضور علیه الصلوۃ والسلام د زمانې نه. صحیح نو بیا هلته ورته مختلف احادیث تایید کی ذکر شي لا عمل لمن لا نیت له لا عمل لمن لا نیت له. حضرت علی نه منقول دی حضرت انس نه منقول دی جابر بن عبدالله نه منقول دی ابو سعید خدری نه منقول دی. خبر ځان کې رااله نو بار تقدیر انما الاعمال بالنیات نیت خالص واخلص العمل فان الناقد بصير. دلته خو کله کله الله تعالی دې رحم کی پته نشته خو خلق راته وای چې دلته وای د فیک کرنسی کاروبار ډیر دی جالی کرنسی د جالی کرنسی کاروبار. نو جالی کرنسی په یو ناجان سړی باندې خو ته بدلول شي خو کم سړی صراف او ناقد وي هغه باندې نشي بدلولې. اوس انسان خو چې هر څنګه وي نو علم کې نقص پیدا کېدای شي او دوکه ورکول شي. خدای له څوک دوکه ورکول شي په هغه باندې کوټه شي ځایول شي. نو حضور اسلام حضرت ابو ذر ته و اخلص العمل فان الناقد بصير. دا ګوره چا سره چې معامله ده او چا له مال وړي خرڅې به پې هغه سره ګوره دوکه نه کیږي. شیخ خالص کا هغه فیک کرنسی نه اخلي اگر فیک مال ناخلی اگر جین ونشے گوری اسو گوری جین ونشے ناگر صحابی ویشتی در جماعت ترالم یو سڑی تلاوت کو نمائی تلاوت تغوت کی خود تلاوت لیر خوند راک خوی چکل دا آزان وخش یا دا آزان دلک سات مخ کی نده دا آیت تلاوت که چه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله تعالى خرید کړی دی مؤمنانو نا ځانونا او ژوند دوی او مالونه دوی په دې بدله چې الله به جنت ورکوي الله به جنت ورکوي نو اوس مونږ دا ناس خلک ټول چې نو مونږ به وچې او مونږ هم خپل ځانونه په خدای خرڅ کړي دي زما ځان چا دپاره دی الله دپاره او زما مال هم چا دپاره دی چا دپاره دی الله دپاره خو اوس د ازغی غونې درد راغې صحیح چې کوم ځای محتمل وي چې ازغی به خپل کې خخیږي په دې بل لار بلړ شو کنه صحیح سبا کو الکه دغه ازغی در سره پاره دی دا ذالک بانهم لا یصيبهم وای تیز وای ذالک بانهم لا یصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله تعالى فرمائي زمالا ركي كتابان تندرالا پتابان لغرالا سلالا لوگا پتا بان استڑی رالا ولایت اون موت این یغیز الکفار یا تا پدا سے زائبان قدم کے خود چیغا دا اللہ دشمنانو لغصور ولی نوچی دا اللہ دشمنان لکم شیخ غصور ولی نو دا غیر رد عمل نو خبر ہے رد عمل نو خبر ہے کنا رد عمل نو خبر ہے خوبی اگر شیرا مرزائی خوتا بیام دا اللہ دا رضا لپالتا قدم کے خود ولا يطؤون موت ان يغيظ الكفار ولا ينالون من غدو نيلا او ند دشمننا دت یو تکلیف رس الا كتب لهم بعمل صالح مگر د نامه اعمال کی الله تعالی امر صالح ولکی ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله تعالی د نیکو کارو خلق اجر نزایا کی ولا ينفقون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون دا الله درزا لپاره کدې یو پیسه صدقه ورکوي ولا كبيرة یو ملیون روپۍ صدقه ورکوي هغه خیرات کوي هغه لګوي ولا يقطعون واديا دا الله درزا لپاره یو ویری کراس کوي دی یو غر نه بل ترسي الا كتب لهم الله وی دا ټول زول پر ریکارډ باندې اچوم ته قدم اخلي اول ته لګیا دی الله تعالی کمپیوټر ته فیډ کوي ښه تل تا قدم اخلی او اللہ تعالیٰ اب اٹومیٹک کمپیوٹر لگیا دے گئے تاغا فیٹ کی گی اللہ کتب لہم لیا اس اللہ تعالیٰ وی دا سر پارا دا دیر پارا ہونا جیسے بابا لے گرفتارو ہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانو یعملون دا دے دا پارا چی تا تر دے بدلا اللہ در کی قیامت پور از باندے رائٹ آفٹر دیٹ ور پسی متصل ہوئے چی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونو مغ صادقین اللہ وی او خلق مانو یری گئی او د خو خلق ملگری شی وکونو مغ صادقین د خو خلق ملگری شی ناغه صحابی وی چې دې سړی دا آیت تلاوت ک نو دې یو جړاونی سو تلاوت بس ک یو جړاونی سو دومره ډیر یو جړل چې په دې سینې کې عزیز پیدا شه عزیز ک عزیز ار مل جل لکه څنګه چې کټوی خټکیږي داسې داسې نه دن نه دی نه خټکی دا دا صحابی ما انتظار وکړه چې رڼا شي ورزم بچي دا څوک دی ټول شپه ډېر ښایسته قرآن وي او دا اوس د یو ایر سره پیدا کیفیت راغلی وی چې کله زه ورغلم او درې سړي مخ ته مې وکتل فیضن انا بی ابی بکر ابو بکر صدیق در رضی اللہ عنہ دا صحابی وی زا غزای موجودم چکل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولس غلامان دا کافران خرید کلل اللہ دا پارے آزاد کلل نو که یو غلام پا یو لاک درهم هم که دا نو سور پیسی وڑا گوری ولس لکا چکل دا ابو بکر مال خو ټول اللہ دا پارا ټول رسول پاک دا پارا صلی اللہ دے وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل بیمارو حضرت عباس سے حضرت علی سے دواڑو ورد اللہ سن اگو بانی خودیو اور رائے اس تمیم بر بانے کینو حضور علیہ السلام بیانو کھ او د بیان نه بعد وی چې او الله زما د صحابه ته گواشه چې دوی خپل جان او مال ستا دین د پاره قربان کړی دي، دوی خپل ورځې او شپې ستا دین د پاره قربان کړی دي، خو الله په دې باندې هم گواشه چې ما دوی ته ملټیپل ټایم هغه ریسه پروکریټ کړی دي، د هغې بدله مې ورته سو سو وارې ورکړې ده، چې دوی سره قرباني کړې ده په غنیمتونو کې مې د هغې بدله ورته سو سو وارې ورکړې ده، خو بې او الله سوای د ابوبکر د بدلې نه زه بالکل عاجز هم نشم ورکولی، الله ته وله ورکړي هغه بدله، ابو بکر چې څه کړي دي وې دا بل څوک نشي کولی. نو عزیزانو فیضان انا بی ابی بکرین، هغه صحابي ما ته پته وه چې دا آیت نازلو حق د ابو بکر کې، نو ما ورته و انت یا ابا بکر تم جاړې تم جاړې، حالانکه دا آیت خو د ستا دپاره، هغه ما ته وکتل وې فما اعرفنی و اعلمنی بهذا ما افعله افعل به، تاسو وایي دا صیغه دې دسې وایي زر وایي ها ګوره ما ته وګوره ها که په خبره دې یقین نه چې رښتیا ده خو بیا هم بولډنس ځان کې پیدا کړه وای را بغه وای صحیح شوه، زه کوم سړي کې بولډنس نه هغه د غلطه اصلاح نه کیږي بیا نو ځان کې بولډنس ته ماوس دی ته یو شعر وی چې جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، بس کچھ دروغ دی ویلی پٹنگ پاتے شاہ نا دا زما آخری خبر ہے صحیح زکه دا فلپ فلاپ سره شته چې قدمونه بدلی را بسې خبرې بدلی را بدلی را کوله خدای خوښ نه، زمونږ استاد مولا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقده سر سے مرحوم هغه به وی چې مسلمان داسې د خدای خوښ لکه ابو بکر چې صحیح نو داسې غیرتی مسلمانان شي لکه ابو بکر پشان، او کنه شي مسلمان کې دې نو بیا داسې کافر شي لکه د ابو جال پشان غیرتی چې د مرګ وخت کې هم وای چې زما بدیش د مرګ وخت کې انو بیا وی وی داسې دلکیږه ملک د عبد الله ابن ابی جو د دې سپتن لګیر چې مسلمان دی که کافر دی صحیح، نو استقامت ځان کې پیدا کې بس خبرو کې پټینګ ودرېږه خا چې جھوٹ بولائے تو قائم بے رہو اس پہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، نو تاسو مولیانو ډېر خبر ځان سره ټینګو ما صحیح استاد خبر و صحیح خو ته په دور شور نه ویچاره ویوا مکه وینوام ویوا حک وینوام، نو صیغتین د تعجب دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی دغه صیغتین د تعجب ذکر کوي ما عرفنی و اعلمنی بهذا، یعنی زما د معرفت او د علم نه په دې خبره باندې تعجب پکار دی زستانه په زیاد پویم ځکه زما په حق کې نازل دی، خو ما سره یره دادا چې دا یو معامله دا یو بزنس دی او ترانزیکشن دی یو ترانزیکشن دی یو معامله دا او لین دین خرید او فروخت ما خدای سره کړی دی ما خدای سره یو خرید، نو ویزو هم چې د قیامت په ورځ باندې سفیکنس پکې راونځي خدای پکې چرته سو کوټواله راونه باسي، نو که کوټواله راوسته او په مخه راته واپس کړ چې دا زه نخلم ستا نیت کې اخلاص نو نو قیامت پر ورځ بیا لین دین نه کیږي، نو بیا خو زما بیړه غرقه ده دا ژاړم د هغه ورځې لپاره. نو عزیزانو الله فرمایي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، دی بدا اللہ لارا کی قتال کی سبا کی دا اللہ لارا کی با قتال کی خدا ور سر یاد کی دا خدای پا لارا کی جنگ شروع کول دا دی پری ریپیزٹس یا شرائط دیر زیاد تھی سو شای دی شرائط دیر زیاد تھی او چی کل شروع شی نو بیاد سٹاپ کول دا پارم شرائط بلا دیر زیاد تھی، یعنی لنبای شروع کول گران دی او چی شروع شی بیا ادرول ګران دی، نو بیا باید چې الله نه تاسو کې او رسول پاک نه تاسو کې چې دا به شروع کوم کلا او چې شروع مې کنه بیا به ادروم کلا قبر زين کړه، نو فرمای یو قاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون په مرتب دی چې په جنگ کې خلک وای ګوړي نو ویش لکی خو ته بمړیږي ته بسو کومړي، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، دغا ثابت وعدا فالتوراة كي هم دا إنجيل كي هم دا قرآن كي هم دا دا الله وعدا كده دا او بيا الله تعالى ورپسي وي چيسي دا خداين زياد پورا كون كي دا وعدي تار دنیا كي بل سخكاري، ومن اوفا بعاده من الله سوق دي آغا کس، ومن اوفا استفهام متضمن دی معنا ده نفلا ولا احد، ومن اوفا بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا استبشار سین دی استفهام طلب ده پاره ده خدای طرف نه بشارت طلب کئ خدای طرف نه بشارت طلب کوي یو معنا. ا دوی معنا چې فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بين استفعال دا مستلزم د معنا د مفاعل یا د تفاعل لا یو بل لذیر ور کوي د دې خبرې تاسو دیو فکر خلق یو بل لذیر مبارک شه دا زمون ترانزیکشن ډیر ښه ترانزیکشن دی او بتا ته تو مبارک شه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مانا چاہتا پوسو کوئی دا دے قرآن کریم کی دا ہر کال نوی نکتے تا تا کم زین رازی میں دا واشنگٹن نا ای میں لگیا ہے تحقیق پر شروع کرے ماتے ہوئی چی دا ہوئی دے کرت فاستبشروا ببيعكم الذي زکا عزیزانو بس دے قرآن سر کرے تعلق پیدا کر دے تا تا دا سی عجیب عجیب خبری کئی کنا روز آئے برتا سنگ خبر کئی چې زما په دې کلمه کې یو نقطه دا ده دا واخله صحیح نو که تعلق د نور عمر سره وای یو بل ورته هم درکوم صحیح چا سره چې دوستي پیدا شي بیا خو دغه ټول هرڅه ستا دي نو که ستا نه دي ها خو بیا تاسو څه شی باندې لاس نه نیسي نو دا قرآن هم بیا لاس نه نیسي دی وایي دا هم واخله نو دی بیا بله ځوی دا بله نقطه هم واخله دی بیا بله ځوی دا بله نقطه هم واخله حافظ شیرازي ډېر ښه عجیبه شعر ویلی دی چې عروس حضرت قرآن نقاب آگاه براندازد عروس حضرت اغه دا قران ناوی دا قران ناوی دا صحیح صحیح نو دا ایڈریس او خطاب چې چاته لپاره خپل پوښه چې عروس حضرت قران نقاب آگا برانداز او ناوی چې راشي نو مخې پټي مخې وای کنه نو دا ارچا ته مخ نخ کارا کوي دا سلامی غواړي د دې وجه خدای واده نه کوي عروس حضرت قرآن نقاب آگاه براندازد که دارالملک ایمان را مجرلت بیند از غوغ او دی خده چه نکی زکر چه چاکری دی اقایم گلتا تیخ تیلار گوری اقایم وی حضر پا عذاب اختیو عروس حضرت قرآن نقاب آگاه براندازد که دارالملک ایمان را مجرلت بیند از غوغا الا یا ایو حسا کے ادر کا سم وناول ہا کہ اس کا سا بود اول ولے افتاد مشکل ہا حافظ شیرازی وی کہ عشق ابتدان خو دیر آسانی خو نتائی دیر مشکلی نتیجی دیر مشکلی سرطاج بولی سے وعدوں ابتدا کے دیر آسانی صحیح خو نتیجی دیر مشکلی نتیجی دینا الا یا ایو حسا کے ادر کا سم وناول ہا کہ عشق آسا بود اول ولے افتاد مشکل ہا ناوے عروس حضرت قرآن دا قرآن ناوے نقاب آگا براندازت دا مخ آغا زیخ کارا کئی پردل رکئی کہ دار الملک ایمارا مجرد بین دزغا ہوگا چی دا دزل لوح دیر خواہشاتونا پاک کہ پا خواہشاتونا کنٹرول ساتا بس دے قرآن سر بیا لگیا دے داسی یاری کئی سڑی سر دا ډیر خيار باش شه ده دا ډیر پخ دوستی کوي نو یې فرمایل چې فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم دا د ټولو نه لویه کامیابی ده الطائبون العابدون الصاحمدون السائحون ابن عباس ابن راجب خبره پکې کړې ده و یې ابتلا ابراهیم ربه ابن عباس حبر الامت ډیر عجیب خبره کوي صحیح او د علم ولا دور له مقام ورکړ وړو کې لکه ځوان سړی دی حضرت ابو بکر سره ترخ کې ناشته ځوان سړی دی حضرت عمر سره اعلان کې غټ صحابه غ مخامخ ناست ابن عباس سره به کم زیات سره کړو ځان سره خواته به کینو دا مقام ولا ډیر لوی علمیت ورکړو صحیح چاله تاسو کو وی عبد الله تا دومره لوی علم تا څنګه حاصل کړی دی نو وی ابتداء خدا د الله مهربانی ده او وی دې ما خبره دادا چې زه خپل مور رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته راوستم وی دا د روړ د دعا ورته وکړه د دمور حضرت ام الفضل دا په سابقون الاولون کې د بلکې روایت وکړای چې دا دویمه خضره چې ایمان راوړل دا څوک ده دویمه خضره چې ایمان راوړل حضرت خدیجه پسې رضی الله تعالی عنها خو دې خپل ایمان ظاهرونه د یو حکمت پېښې نظر چې دا ورتلا د مشرکین او مجالس کې بکې ناشتا د مشرکان خو سر بکې ناشتا چې د دې سمنسوبه ده نو چې بیا وکړ تر اعلی نبی علی صلواۃ و سلام بکله د ناشتې وکړه د دې کور تر چاچی و د ترخزه و دلته او خینه هم وه ځکه د دې خور حضرت میمونه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبی ده دا د حضرت میمونې خور ده د ام المؤمنین خور ده نو د حضور علیه السلام ورسره دوه رشتې وې یو خینه وه او دویمه چاچی وه نو حضور به راغې دوی به ناشته تیاره کړې وه ویجي یو نوې خبره حضور علیه الصلاة والسلام ته به وې صحیح دا د بدر پته حضور ته څنګه ولګېده دوی ورته وې دغه څه چل دی د خود به ته څنګه ورته ولګېدا دی ورته وې دغه څه چل دی تیارې ونیسا ای پروګرام جوړ کړی راځي مدینه باندې حمله کوي صحیح در دې خود ډېر لوی خدمات دي حضرت ام الفضل رضی الله تعالی عنها د دې حضور اسلام ته عبد الله راوست ورته یې کاکا زویره دوه خورته وکړه حضور صلوات و سلام دا سلاس جت کړ وی اللهم فقهه فی الدین وعلمه القران خدای دین کې ولا فقاهت ورکې قران ورته وخې دین کې ولا فقاهت ورکې قران ورته وخې صحیح اوس کمالم چې بشوم راوست او مام دا وی چې خدای اللهم علم القران فقهه فی الدین او دا چې هغه هم پوزه تر وکه چې بهرون سړی مون پیسې هوته وی علم القران صحیح دا تعلق دې چې دا کړلې خدای دې خوار کړه نور لګ دې چې هغه وګیته کې ګرځې تلا بلوګې ته پیدا کې نو حضور اسلام ورته دعا وکړه چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه القران خدای دین کې ولا فقاهت ورکې قران ورته وخې وی یو وی دوی مدا چې حضور علیه الصلاه والسلام به نمبر وار پاتې کې درف پلو بی بیانو کور کې نو ما ځان سره یو کلندر خوده چې زما د ماسی کور کې د حضور علیه السلام شپه بکلې زما د خالا کور کې ته حضور علیه السلام نو هغه شپه ما د خالا کور کې تیروله نو زه په هغه شپه د کېدم نه نبی علیه الصلاه والسلام چې وکړه تهجد تر پاسې ده ما مخ کې نه ځان تیار کړل لوټه کې مرته وبا چولې تولیو مینې سلیوا چې حضور بهر راوته ما یې دا وبد او چې حضور به او دسوک نو ما یې دا تولیه ده نو حضور علیه الصلاه والسلام به بیا درته دعا وکړه دا وی دوه خبرې او درې مدا چې د علم د حصول لپاره ما کله دې ته نه دی کتل چې دا استاد زمانه په عمر کې کم دی که زمانه په عمر کې زیات دی خو چې رچانه مې زده کړه کول شي هغه نه مې زده کړه کړې ده او وی سره مدا چې د استاد د بی ادبۍ تصور ما چرته ذهن کې نه راغلی بلکې ما داوم بی ادبی ګڼله ما ته پته لګېدلې ده چې فلاني صحابي سره یو حدیث دی نو که دا پته راته د جون جولای په ګرم موسم کې سعودي عرب کې چې سړی سوځي انور سړی سوځي نو که په غرمه راته هم پته لګېدلې جون جولای کې نو ځانګه وخت د کور نه روان شیم چې علم کې بیا ډیلې نه دي کول پکار علم حصول کې ډیلې نه دي کول پکار زه ورغلیم دغه سړی د کور دروازې ته خو مونږ عرب قیلوله کو او د کیګو غرمه او د کیګو نو وېزه چې ورغلم ما چرې دروازه نه دوالې چې دا سړی به اوس لک سات پس زما دی یو حدیث استاد کیږي د د په آرام کې خلل را اوستل د بی ادبی ده د آرام کې خلل را اوستل د بی ادبی ده نو وېزه به دروازې ته د کوسي په غاړه باندې صدر برا سره هغه میزان باندې واچو چې لک دړو خو بیا به هم د دړو ډکشم خلک به ته در را تیرې در نو دا صحابي چې ومسپخین منظر پر راووت زه پوښم دروازه کولاوشه زه به در پاسې السلام علیکم نغه ما ته ډیر احترام راکو مرحبا به ابن عم رسول الله د پیغمبر د تروزوی څنګه ته څنګه راغلی دلته څه کول به ما یی تاسو سره یو حدیث دی تاسو سره یو حدیث ته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا غیر د کړه د پار راغلم چې تاسو نه زده کوم وې ما ته ته څه راغلی نو ما بورته ټایم خو زه 12 بجې راغلم تا به یو بجه و یو نیو بجه بو زه 12 بجې راغلم چرته وې پس جی دې ځای پروتم نو ما ته دروازه ولینه والا نجیدا تو زما استاد کیږي دا به د دیو به احترامي وجه تاسو په آرام کې مخلل را اوسته نو دا سلو اصول ځان سره یاد کړئ یو خو دعاګانې اخلي څه کوي دویم دا چې خدمت کوي دریم دا چې په علم کې دې ته موږ یو سړی مان په عمر کې لوی دی او کوم عمر کې رانه ها وای وړو زما یو عمر ګره دی پیژنې خو نو مې اخلو انا هغه ټول قرات او تجوید صرف قرات او تجوید ویلې مولا نه دی صحیح نو قرات او تجوید ټول دی وړون حافظ نه چې په عمر دا غنه کم او په مرتبه هم کم صحیح نو ټول دې تکړه دا غنه دی بیا یو دوه سبقونه دی او شیخ ولدی سم نه په تجوید کې ونه سنه دی غنه واسته نه ما واسته ما دا ولي وې چې سند چاله ور کوم چې نو ما ورته ما دا علم به برکتې ځکه چې ته په خپل استاد باندې ځان بدخاري د دې علم الله برکتې کینا باید چې سره په خپل استاد باندې فخر وکړي د فلانه زما استاد دی تاسو معلومه ده چې چا ته شاګرد نه وام زمرګره وام زم دا سړی مون سره مرګره پادشه دوره کې دا سړی دوره تفسیر کې پادشه دا سړی د موقوف علی کې پادشه وي دا زموږ مرګره دی دا زموږ مرګره دی ها انو سو کوی وی شاګرد وری ما ابن یو خدا دا چې اخلاقیات لا ختم شو اوس که ځان دې زما شاگرد دې بار وته دې دروغ وي مدنه هیڅ نه دی ویلي ما د سجیت نه زده کړه نو ما یو بز بی عزت شم په مخ به مېز حیا پاتې نشي او دغه خبره دا ده چې ما دې کې تعالی او تکبر دې زوام د ازما شاګرد دې ممکن دا چا ډیر لوی مولای چې زه دا خبر وکم نو تعالی او تکبر دې دې لوی مولا سره منځ د کړی دي صحیح ځکه مولیا نه خدام عذاب هم ډیر زیات دی یو مولا ډیر خه تقریر وکړو نو د بل مولا وړاندې خلکو دا تعریف وکړي ډیر خه بیان وکړو هغه بیګمانه کتاب وړو نه هغه ورته کتاب خو به تا نه وړو خو تقریر دکو کتاب نکو بیان وې دکو عرض میں کول تاسو خدمت کی چې دا سلور خبره دا د علم د برکت لپاره لازمی دي. دا ځان سره یاد کړئ. ان شاء الله آئنده جمعه کې دلته بیا به خبره کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل قدر رفیع ذکر متعال امر جلیل برهان جمیل الصنائع جزیل العطاء مجیب الدعاء میم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر. ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الذي منفعنا وإياكم بلات وذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه اسد الله واسر رسول رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للعباس ولدي مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا. الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا. فمن احبهم فبحبي احب ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم. وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ذل الله في الارض من سلطان الله في الارض اهانه الله. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. ربنا اعز الاسلام والمسلمين. ربنا ول امور المسلمين خيارا ولا تول امورهم شرارهم. اللهم ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله رحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. اذكروا الله تعالى أعلى وأجل وأتموا أكبر. صووا صفوفكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ربنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واشف عاهاتنا وأد دوننا كلنا معين ظهيرا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أعنا ولا تهنا وآثرنا ولا توثر علينا اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين دعاة إلى سبيلك وحماة الدين اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ربنا اجعلنا من الراشدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله زمون عبادات تقبل جناب قبول ومنظورك والله تعالى زمون تقصيرات وكوتاه معافك خدای زمون د ګناونو موږ ته مغفرت وکړي پروردګار له موږ ډیر کوتا کار او سیاکار یو الله تعالی ته مو د محمد رسول الله په صحیح لار باندې روان کړي پروردګار علم زمونږ ژوند د سنت مطابق کړي الله تعالی زمونږ عزتونه حرمتونه محفوظ او مامون کړي خدای زمونږ حیا او غیرت وساتي الله تعالی زمونږ د ایمان او د عقیدې حفاظت وکړي پروردګار علم زمونږ د بچو د حسن تربیت تنظیم وکړي الله تعالی زمونږ د زنانو عفتونه عصمتونه او حیاګانې وساتي پروردګار له مدام ملک د ډیرو مشکلاتو څخه تیریږي خدای پاک ته حامی او ناصر شي الله تعالی ته د دې مشکلاتو څخه راوباسي او صحیح قیادت ورته ورکي خدای صحیح قیادت ورته ورکي خدای سوچ چې مریضان ته ورته صحت کامل او شفا عاجل ورکي. خدای سوچ چې بے روزگار دی الله د حلال روزگار اسباب ولا پیدا کی. خدای د چا چې روزگار شته الله تعالی هغه ته توفیق ورکي چې حلال او غټي او د حرام او نزان بچ کی. الله تعالی که څوک په حرام کاروبار کې اختری الله تعالی دا غین اخلاص کې او د حلال لارې ورته کولاو کی. پروردګار مچا کوم مقصدونه دی کامیابی او کامرائی نصیب کی. الله تعالی د حاجتونو حاجت روایو د مشکلاتو مشکل کشاییو کی. پروردگار عالم دنیا اسلام چې ډیر د مشکلاتو څخه تیریږي خدای پاک ته دې باندې تو رحمېږي. الله تعالی ته مسلمانان په قران او سنت باندې آباد کینو مشکلات به اتوماتیکلی حل شي. خدای ټول دنیا انسانیت ته هدایت ورکړي. خدای که هدایت مقدر کینی به په یو بل اولګي موږ دای د ظلمونو او د بربریتونو نخلاص کی. الله تعالی یو وار بیا دا وایي چې او الله زموږ د ملک محفوظ او ممون کی. خدای فلسطین کې خیر او امن راولي. الله تعالی ته افغانستان خاد او آباد کی. پروردگارم به کشمیر مسلمانانو باندې رحمېږي. الله تعالی په عرب ممالک کوم اپرایزنګ او نهضه شروع ده الله تعالی دا نهضه د خیر په اساس باندې کی. خدایا اغید باهمی خون خرابین محفوظ او مامون کی. الله تعالی اغید باهمی خون خرابین محفوظ او مامون کی. الله تعالی زموږ د ملک کوم حالات چې دیږي پروردگار زموږ حکمرانانو ته عقل ورکي چې اغید عقل بنیاد باندې دا مسله ایڈریس کی نه د ظلم په بنیاد باندې او د وحل ټکول بنیاد باندې. ځکه جنگ چرته هم خیر نه راوللې او بیا خپل خلکو سره جنگ کول او دا غي مړول دا کلم خیر نه راولي بلکې دا فتنه او فسادونه برپا کوي. نو الله تعالی ته دې ملک ته خیر عافیت او سلامتی راولي. خیر عافیت او سلامتی راولي. خیر عافیت او سلامتی راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحبه المعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ هاوس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقارور کے سٹی بوم تاصلہ دا دی دکاننا ترلا سکی دیشی. مخترم مسلمانان ورنو دا ٹولو نوڑان دی خوزی او کرت بیا پا دی خبر دا اللہ شکر دا کوم چ اللہ تعالی تاسو ٹولو سر یو زل بیا ملاقات نصیب و گردو او بیا دغه ملاقات په یو داسې موقع باندې چې د جمعې با برکت او ورځ ده او یو با برکت فریضه مونږه ادا کوو او هغې کې دغه جمع ده. الله تعالی د دغه حاضرې جمع د ټولو دوستانو دنیوي او اخروي مشکلات د حل کی او الله تعالی ټولو د پاره اسباب د خیر پیدا کی. محترم ورونو انسان په هر قدم باندې الله ته محتاج دی. اسباب صرف اسباب دی دے مشکل نہ حل کئی. لہذا پا ہر موقع د انسان او بالخصوص د مسلمان کم کیفیت او حالت چی ہم وی باید چی دے تعلق اللہ سر برقرار و ساتی. زکل مرگرو تو وائم دولت بنگلہ موٹر منصب و عہدہ دا اسباب دی اطمینان خودی خدا لازم نه ده چې اسباب باندې مسبب هر وخت مرتب شي. او دی وجه زال تا امریکا کې مرګرو ته ذکر کوم هم څوک چې ملیونیری نه خودکشي وکړي ځکه وکړي چې دغه اسباب د اطمینان ټول ورسره خو اطمینان مفقود وي. ځکه اطمینان دا په دې شیونو نه حاصلېږي. اطمینان د بدن صفت دی نه. اطمینان د بدن تقاضا نه ده. دا صفت د روح دی او تقاضا هم د روح ده. لہذا هغه خپل غذا په خپل غواړي په مادیاتو هغې ته سکون او اطمینان نه نصیب کیږي. قرآن کریم دا فلسفه په دې الفاظو ذکر کا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. چې الله تعالی سره د تعلق وي روح به دې مطمئن وي چاہے په پاکستان کې او چاہے امریکا کې. خو زمونږ نظر محدود وي نو د هر یو سړي ذهن کې داره چې پاکستان کې ډېر بې اطمینانه ژوند دی هغه امریکا کې د تاسو نه زیات بې اطمینانه ژوند دی. دولت هغوی سره دی. اسباب تعیش هغوی سره دی. هر څه فراوا دی. موټرې د سړي په سر باندې څلور څلور دي. بنگله ورسره ده. ټول ملاقات ورته حاصل دي. خو بیا هم هغه مخلوق کنفیوز دی. هغه مخلوق ډسټرب دی الا چې الله سره تعلق پیدا کړي. ځکه باری چه کمی خبر کئی دا پا حقائق و بانی مبنی کئی. آده کائنات و خالق دے دا هر شید نیچر نواکف دے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب چزړه مطمئن کیږي دا د الله تعالی یاد سره. حدیث د ابو داود کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چین هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد. حضور پاک فرمایل انسان زړه ته هم زنګ لګي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي. صحابه ته پوسو کو قالوا فما جلا اوها يا رسول الله. وی دا الله پیغمبره د دې ریګ ما څه شه دی دا زنګ به ته څنګه لرکو اوسپنې ته زنګ ولګي ریګمال پې ومخي اوسپنې ته زنګ ولګي د خاورو تیل یا پټرول ډیزل پې واچي اوسپنې ته زنګ ولګي د خور شګه پې ومخي که د زنګ هغه تناسب زیات وي د لوهار بټای ته ورننه باسي او سټک باندې گزار ورکی زنګ ته ټوپ وای. صحابه ارزو کو دي زړه نه بزنګ سبانه لرکیږي. حضور علیہ الصلات والسلام فرمایا بذکر الله بتلاوت القران دا قران کریم تلاوت سره او دا الله یاد سره. خو یاد معنا دا نه ده. ما بلوز دی مقبره کوم دا بیان وکم ما وای چې مونږ وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هر سړی مطمئن شي چې دا اعوذ بالله یو بم دی لکه ډاکټر عبدالقدیر خان تیار کړی بم او مونږ په شیطان ور خلاص کا او دا غ بیړه ورغر کا شو او ما سره دی اعوذ بالله بیا هم شیطان مونږ 24 غنټه ګډوډ کړی یو ځکه ما اعوذ بالله بم نه دی دا اثر کې ذهن ته یو ډکټیشن ورکول دی دا ذهن ته یو املا کول دی چې باید چې ته دا شیطان فالو نه کړې. د دې وجې نه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی. الله تعالی فرمایي چې تخپل عقل او خپل مایند اپلای کا دا شیطان هغه فرد دی چې د ستا د پلار او د مور نه جامې وستلې دي. حضرت آدم او حوا دواړه بے پردی کړی دي. اوس عزیزا دلته او کزما پلار او مور ته سوکستغه خبره مو کی تر نسلونو هغه جنگ رواني مړی پکی کیږي چې د زما د پلار بی عزتی کړی وا د زما مور په سیټو خې کړی دی. الله تعالی زمونږ دغه انساني غیرت چیلنج کوي هغه جن جوړی. الله تعالی فرمای چې ینز غغن هما لباس اوما لیوریهما سوآتهما. دغه شیطان ستا د پلار نه کپڑے وېستې دغه شیطان ستا د مور نه کپڑے وېستی. اوس د غیرت تقاضا خو ادا ده چې ته په حیثیت د دشمن نه شیطان لکم عدو فتخذوه عدو. الله تعالی وایي د دشمن په حیثیت لیډ کا د دشمن په حیثیت ډیل کا خو فتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. ته بیا هم لګیاي د سره دوستی ډیولپ کې ته بیا هم لګیاي د د فالوور سره دوستی ډیولپ کې. الله فرمایي بئس للظالمین بدلا. دا ډیر ناپاک سبسټیټیوټ دی دا ډیر یو ناپاک بدل دی چې تا په ځای د الله غست دی. دا الله غو نه بهترین دوست دا دې پر خود دی او شیطان غو نه ناپاک دشمن دی دوست جوړ کړی دی. عزیزانو په هر موقع با الله تعالی نه غواړو چې او الله تعالی ته زموږ سره اعانت وکړي. دا بزرگان چې لګیم دغه تعلق پیدا کول د پاره خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه په خپل ځای کې ناست یو کس ورته خبر راړو ویجی د لنګر د پاره چې په کومه کیشتای کې سامان را روانو هغه په گرداب کې اون خطا. اوس په گرداب کې د کیشتای نه خطل معنا دارا چې دا بډو بیږي. خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه فرمایل الحمدلله لږ ساعت بعد یو بل سړی راغی ویجی کیشتای د گرداب نه راووته. خواجه صاحب وی الحمدلله. اوس عزیزانو زاهدا عاشقو کو زاهدا اچھا نہیں ہے چیڑ چاڑ تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے. اس یو مولا ناستو خواجہ سے بقیدت مندو کی یو مولا ناستو لکر ساکشا مولی سے یا زمون دافز اخترلی پشان اس مولا سڑے و غلقی دے نشی. موسیٰ علیہ السلام خود دقا سر خوگے ورطا درت خضر علان دے کر ویزا بدا سے کارون کوم چی تبا کنٹرول نشو کولی پا ما با اعتراض کے زکا مولا چی نارواو گورے دے خاموشی در شیطان رور دے. نوز بیا لازمی وا چی یو شے چې د مولا پاغه تحفظ وی او ریزرویشن وی ناغه بغل نه شي پات کې دی د مولا خله نه ودریږي. ته به خامخا وای چې دا کار نه روا دی. ته به خامخا وای چې دا کار نه روا دی. حضرت انوی رحمت الله علیه ته چاوه وی حضرت آپ مولیو میں ایک مصیبت ہے وی وہ کیا وی آپ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. حضرت انوی رحمت الله علیه اور تے بیٹا بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتاتے ہیں ہم بناتے نہیں بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکا ہے. صحیح کافر زن جوړوم کافر خدای پخپل شي زی خلق تو خم چې دی ګوره کافر شوره په حیثیت د مسلمان مټریټ کوا په حیثیت د مسلمان نو مولا غلی پاتې کېدای نه شي نو محترم ورونو یو مولا ناستو خواجه صاحب باندې خپل تحفظ وړاندې وی حضرت عجیب خبره مصیبت راغې تا وی الحمدلله دادا کوم ځای بی توکی خبره په مصیبت باندې الحمدلله باید چې تا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون کلمه د استرجاع دی ویلی وا کلمه د استرجاع دی ویلی وا چې کوم مصیبت مسلمان ته ورسی باید چې انا لله و حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور کې ناستو حواراله ډیومړ شو حضور علیہ الصلات والسلام انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته انا سراج طفیت دا یو ډیر ارډینری کار دی دا یو ډیر ماینوټ کار دی دا یو ډیر ماینوټ اور کوټه قسم تکلیف ته تاسو جدی باندې تم را غټه کلمه ده انا لله و حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل چې انا لله دا په مصیبت ویل شي وکل ما اساء المؤمن فهي مصیبه حضور علیہ السلام فرمایل هر هغه شی چې واقع شي او تا خفه کې دي ته مصیبت وای او قران کریم فرمای الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون خو خلق هغه دي مؤمنان هغه دي ارباب استقامت هغه دي ما به تاسو ته په دې درس کې وی چې صبر د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تحقیق پیش نظر قران کې چرته ذکر دي نو دې په معنا د پیشنس نه دی په معنا د سټیبلیټی دی دې په معنا د مصطلح صبر نه دی دې په معنا د استقامت دی دا مصطلح صبر د دې معنا ثانوي وي دا مصطلح صبر دا د معنا ثانوي وي او دا مصطلح صبر د اصل کې د استقامت مظهر وي دا د استقامت انډیکیټر وي دا د استقامت ساين وي دا د استقامت نشانه وي دی وجنه حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل کل صبر ورد فی القران فهو بمعنى الاستقامه هر کلمه د صبر چې قران کې راغلی ده دا په معنا د استقامت د الله تعالی او فرمایل چې اصحاب استقامت هغه دي چې مصیبت پر راشي دې چغې نه وي دې فریادونه نه کوي دې وای انا لله و انا الیه راجعون نو د خواجه صاحب عالم مورید په هغه باندې تحفظ وکړه او ورته وی چې ګوره د غلوم بنای موقع خو د تکلیف وا باید چې کلمه د استرجاع دی ویلې وي او دا دویمه موقع دا د شکر وا باید چې الحمدلله دی ویلې وي حضرت خواجه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته ډیر عجیب خبرو کوي بچیا ما د اړم بنه الحمدلله په گرداب کې د جهاز په نخاتو نه دی ویلې او دا دویمه الحمدلله مې د گرداب نه پر راوتو نه دی ویلې وې چې کله دا مصیبت خبر ما ته راغې نو ما خپل زړه جج کو چې تعلق مع الله کې فرق راغلی دی نو یې فرق نو راغلی لینک برابر ما الحمدلله چې مصیبت زما لینک نه خرابای به چې کله در حد تیر راړه زکه د سړی چې گمراه کیږي د مصیبت د وجه او یا د راحت د وجه یا وسره ډیر مار راشي نو شیطان دی جوړ شي یا ډیر غریب شي بیا ته بل رنګ شیطان جوړ شي شاه منصور شیخ صاحب دی الله قری قر رحمت کی هغه به مرګر یا دین میس کې پاتې ری غریب دې ناراسته د وجه پر خدا مالدار د مستای د وجه پر خدا زکه اوس کم خلک چې د خېټې غم اغستی هغه غریب دین ته چرته اوسګار دی اپ دې فکرمند چې دا یو ډبره تا کم ځای ملاویږي بیا به قطار کې ولاله مو چې ملاو به مشه کنه به شي ملاو دی وجنه امام غزالی کې مې سعادت کې لیکلې دي چې اجتماعي معیشت د یو ماحول او د یو کمیونټي د یو سوسایټي او د یو ریجن د یو علاقې او د یو ټریټری دا کې اجتماعي معیشت ګړبړي نو حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د ټولو خلکو عبادت مکروه دي ځکه امام کوم معیشت مستحکم ني نو د توجه الله طرف ته کې بچو طرف ته او استاد چې معیشت مستحکم نه نه دی وجه مرګر ته خدای ته وګورل به معیشت د پاره ته کوته وکي کاد الفقر یکون کفر د معیشت ته کوته ضروری ده ادم سمیت دی راجیبه خبره لیکلی ده او شاه صاحب بعینه دقه فکر خلق په بلند تاس ادم سمیت د اکنامکس او د معاشیات لوی عالم ده هغه انسان د دوه سیزونو متاثر وی یو د عقیدې نه بل د معیشت نه تسنه متاثر وی یو د عقیدې نه او دویم د معیشت نه او هغه چې د دوه تسل راشي نو عقیده چټیو کې معیشت مسلط شي د دې وجه یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې گمراه جوړ شي یو مسلمان اولګي د معیشت بنیاد باندې ګناهګار جوړ شي یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې د خدای قانون پامالي یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې خپل عقیده او خپل دین لکه چې عقیده او معیشت کله یو بل سره ټکراو په اوس د ابوبکر غوندې ایمان خو دې دور کې نه پیدا کیږي پیدا کیږي ما بیگم مرګرو ته مې کومه هوا چې وال وتا د داخپل مایعات خپل لیول برقرار رکھی دا هوا د خپل لیول برقرار ساتي ما ته وګورئ کده دې دور عوام ګړبړوي او ته وای چې د دې دور مولا د ابوبکر یې امکان نشته د د دې دور پیر دی خواجه نظام الدین اولیاوی امکان نشته بس د دغه دور مولا به هم د دغه دور مولاوی صحیح شو خو بس بیا یو ضابطه واورئ چې د هر دور مولا به د هغه دور د امیانو نه خسړی بل دغسې ده دا نه چې ګنې دا پرفیکشن دی چې ګنې مولا هر دور کې نو دا به امام ابو حنیفه نه مړه دا به د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جوتا برابر هم نه صحیح خو د هغه دور د عوامو قبره کې به دا مولا نسبتا خسړی وي دا نه چې دی یو پرفیکشن وي 100% به ښی نه دی به منګا بنګا کوي صحیح شو تیر به هم لګیایي سانګا بنګا به کوي ټول ځکه چې مایعات خپله سطح دغه رنګې دا فضا او ماحول او نیچر هغه خپله سطح هموار ساتي صحیح نو د دې دور چې څنګه عوام یې همدغسې به یې مولیانې زموږ یو ملګری و نه یو به ږیره قنچي کوله او و امام نو ما ورته مې ملګري علما د یو بند په نیز باندې ما زه د علما مې سره تا خبر نه کوم زه کله کله هلته د ږیرې مسله ذکر کوم زه ورته ملګري درې رایې دي پکې د علماو درې رایې دي پکې نو یو هغه علما دی چې مونږ ورته علما د یو بند وایو نو هغه وایي چې د امام ترمذي رحمة الله علیه روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته من طوله وعرضه حضور علیه الصلاة والسلام به خپله ږیره د طول عرض نه کټ کوله ځکه د ضرورت نه زیاته ږیره چې د کم عقل سړي صحیح نو مسلمان ږیره د مولا ږیره هغه محاسبه غوندې پکار ده سویلایز ږیره پکار ده د ضرورت نه چې زیاته شي دا د کم عقل توب دلیل د صاحب د مطلب العلوم لیکلی دي علامه اقصرایم لیکلي چې بخارا صحیح بار نه راوځي واپس بیا په دماغو باندې حمله وکړي نو سړی لیونی صحیح نه بیا د ای مولا خو وایي انګا بنګا ما تاسو تېره جمعه هم ویلو چې ګیره د عقل دلیل نه دی عقل د خدای ورکړه دی به هر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې ما ورته ملګري درې رایې دي پکې یو علما یې دیوبند چې هغه د حدیث ترمذي را واغست او تهدید یې وکړ د عبدالله ابن عمر پریکټس باندې عبدالله ابن عمر په عمل باندې د عبدالله ابن عمر په عملي کردار باندې چې د قبضه کې ونیوله اضافي به کټ کړه نو هغه وایي چې قبضې پورې ګیره ساتل دا واجب دی کم از کم صحیح او ما دویمه طبقه هغه پکې د مصر د علماو ده نو ما د مصر علما وایي چې ګیره بس دوره په کاله چې لرې نه ښکاري چې نښه ده سړی دی صحیح صحیح دی ساین په کار دی نشانه په کار ده بس هغه نشانه پېشته ده بریکټ غونې شولې دی یو ټیر غونې توکړه را توکړه نو ما ورته هغه مرګري ده ما مرګري ته خو علما دیوبند سره عقیده ساتي علما دیوبند فرمایي چې حالت دوام کم امام وي نو باید چې دې د ګیره د قبضې نه نه کمی کړي دا بیا مکرو تحریمي دی امامت ورپسې مزر پسې ناغه ډیر آزاد سړی و هغه ماته قاضي صاحب ته زور اور سړی وې ما پسې څه پیر بابا او کاکا سه بدري خو الخبيسات وللخبيسين والخبيسون للخبيسات صحیح خو بیا موږ هم حد داره موږ وایو چې نه زبر دې دې دورې خو مولا ابو بکر او زبر دې دورې خو مولا شاه ولی الله از به د دې دورې مولا به خواجه نظام الدین اولیای نه مرګره چې ته د دې دورې مولا بدم د دغه دورې او چې ته د دې دورې لیډر بدم د دغه دورې او چې ته د دې دورې نه پیر بدم د دغه دورې صحیح البته تمره چې 19 20 فرق پي صحیح ته بالکل 100% ناروا شوی هغه بل 19.9 کی یو پوینت ورته لا پاتې نو بهر تقدیر نسبتا برتا نه خي عرض به کوله تاسو خدمت کی چې اوس په هر موقع باندې مونږ الله تعالی ته محتاج چې او الله تعالی په مونږ باندې خپل نظر کرم وساتي خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه ورته وي وی ما خپل زړه جچ چې تکلیف راغې تعلق مع الله کې فرق راغله نو راغله وی چې کله راحت راغې ما وې تعلق مع الله کې فرق راغله به نه راغله چې کله نو راغله نو خواجه صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما د تعلق په استیبلیشمنت باندې د تعلق په سټیبلیټی باندې یا د تعلق په استقامت باندې الحمدلله وچ او الله عقیده برابر شو چې نه باندې ما په تر هر څه فرق نه کوي او نه ماته مصیبت څه فرق نه کوي نو الله تعالی زموږ ایمان هم په دغه اساس باندې استوار کی چې د دنیا انقلابات زیرا زی او ستا استقامت کې څه فرق نه راځي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د استقامت معنا وکړه او په منفی بنیادونه وکړه چې الله یې روغه روغان السلام چې استقامت دی ته وای چې لکه د ګیدړ کله په یو شپول کې شپه کله بل شپول کې شپه نه بس خو چې کوم شپول دی پیدا کنه بس هغه شپول کې بای الله یې روغه روغان السعالم ځان نه به ګیدړ او لومبړ نه جوړې دا ګیدړ او لومبړ چې په لار رواني بس که څه یو ګونی دی دا ټوب کې نو بیا لارې ته شي بل څه یو ګونی دی بل خوا ټوب کې نه بس خو چې یو لار دی واغستا ایغ نیغ پر مولانا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقده زموږ استاد محترم سر صاحب مرحوم الله دې مرقد منور کی یو ځل ذکر کوی چې مسلمانې نو بیا ټیک د اسلام په لار روان لکه چې ابوبکر روانو او چې کافر شي نو بیا ټیک د کفر په لار روان لکه د ابو جهل په شان ټیک ټاک ولاریا او د عبد الله ابن ابی ټایپ نسل چې دا انسان نه د دې خرڅوي پتن لګی چې د څه شه دي صحیح نو بس ځان کړی کچیا مې دالار دا یا مې دالار دا زائدہ تا تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، یا بس یو طرف تیا یا بل طرف تیا، دا ملک تباہ کا دوغلا پن، دا ملک خراب کا منافقت، کل کدی ملک نہ منافقت ہوا تو بیابا انشاءاللہ دے ملک خدا خیر رہو علی، ذکر دے ملک حل دانا دے، چی فوجی حکومت راگے مسائل بحل شی، سیاسی حکومت راگے مسائل بحل شی، دا سڑی حکومت راگے مسائل بحل شی، دا خزی حکومت راگے مسائل بحل شی، دا پا یو حکومت بانے دا مسائل حل کی گینا. حدیث ترمذی کی راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل حالات تم را کرانک شی، چی اغینا دا کینسر بیماری جوڑا شی، نو تو بلگی آئے ہر حکمران تو بد دعا کے جرنیل سے چراغ نتا زندہ باد نارے والے، شکر دے خدا گنجی نخلاص کو، ٹول خلق دا شکر دے خدا کوڑا ساری نخلاص کو، ورا ملک تباہ کو ہندو لے ور کو، ملک تباہ ہندو لے ور کو، واجپائی نے زان لا پلار جوڑ کر جرنیل سے تا اس لازم اپ خر فائن اس نے بھی برابر شری فائن اس نے دے دم مزانیش دے صحیح شو بدا او یو پارٹی دستا اسو پختانا غی خراب کر نا غی وچ احتساب دے مونږ شروع کی چې شروع کنا غی وی دا خسره نه دی دا نا کار سره دی ځکه زمونږ پیمانی ګړ پړ دی پیمانی مو ګړ پړ دی ار څه تباہ او برباد دی الله تعالی دا ملک باندې خپل رحم و کرم وکي نو حضور پاکو فرمایل چې فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم حدیث قدسی دی واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کہ اکفیکم ملوککم اللہ تعالیٰ فرمائی چہ زان لاس وقت مزائے کوئی خدای بے نظیر تباہ کی تباشوا نمونتا سا خیر میلاو شو خدای تنواز شریف تباہ کی تباشو نمونتا سا خیر میلاو شو خدای تایوب خان لبے خباس نویست والا نمونتا سا خیر میلاو شو خدای توسی احیاء نمون خلاص کے ناغن خلاص شو نمونتا سا خیر میلاو شو خدای بوٹو تباہ کے ناغا تباشو نمونتا سا خیر میلاو شو او خدای اوزی اولا چرتوالو زیغا والا تا نمونتا سا خیر میلاو شو زکا دیزان نمونتا ٹریک خطا شوئے رہے زمونگا پٹلائے گل بڑھ دا اللہ تعالیٰ فرمائی فلا تشغلو انفسکم بالدعائے علیہم پا غیب پا دعا گا نمکو دا سی ویسٹ آف ٹائم دے تا تا سا خیر نمیلاوی کی ستا دا پارا واحد ریک دارے وشغلو انفسکم بالتضرع علیہ تا پا دیر ٹیشن کی اگر شیر رکھ کی صحیح شو نو چا شیر رکھ کی دیو پٹلائے پا کتلا رسی بل رو جاتا سی نا گاڑ پا غیر رو اللہ تعالیٰ وی تا اگر شیر رکھ کا چی دا پٹلائے دی بدل سی ما طرف ترا روان سی دا غی مصیبتنو بل زخلاص کم لیکن علامہ دیر عجیب خبر کرے دا چھے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے زما کلا کے در یو بند بانے کلمیا کے در بل بند بانے کلمیا کے در بل بند بانے چھے سو پورے دے ابراہیمی ملت حامل او دی ابراہیم ملت علم بردار ابراہیمی عقیدہ نو دخپلا کرے دا تا خیر کلم نے ملاوی گی او عقیدہ دی ابراہیم سوچ زمونگا پلارو سوچ زمونگا نکو سوچ زمونگا روٹو اصلو سوچ زمونگ گریٹ گرانڈ فادرو چاہتا چا قرآن کی اللہ وی ملت ابی کم ابراہیم ستاسو پلار دا ملت پہ اعتبار ابراہیم دے ستاسو پلار دا ملت ما تو گو رہے کمزیے چا دی پلار پا صحیح لارا نیروان نو خلق وردسو ہوئی وی نا نطفہ گڑا وڑا رہا دوی حرامی دے نا اللہ تعالیٰ دے پا منگا رحمو کی جی منگا کم طرف تروانیو واقعی منگ دے ابراہیم ملت پان روانیو واقعی دے ابراہیم لار مخفلہ کرنی دے ابراہیم تن تنہا قرآن کریم ولی او ٹائٹل ورکے ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ امت ویو گروہ تا امت ویو لوی جماعت تا ابراہیم تن اخفل شخص پہ اعتبار اللہ تعالیٰ امت ہوئے ذکر دے کوالیٹی پہ اعتبار دا دمرا مضبوط سرے ہو چیو لا خلقو دے کردار مظاہر شکر لکے ابراہیم چی تن تنہا کورا دار ہر پیغمبر کمالی غزوہ حنین کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سر دول زر صحابو مقابلہ کے کافران دا طائف او دا حوازن او دا سقیف دا صرف سلور زر کافران سرو سلور زر مسلمانان سرو دول زر مسلمانان یو بل لپنج ورگڑے وینن بور سر عملو کو زکا بدر کی مور سر عمل کرو چی مونگ دے سو دی زرو نن مونگ دول زر دیران یو پدر کم دی نن خوب ولدا سے منڈی ورکو چې دای ته باډو لار نی معلومه الله تعالی ته خبر حق کار نه شو چې مسلمان به په هر وخت کې عقیده صرف مسبب باندې ساتي پس باو مون ساتي اصله هړې ادا ها داس باو دنیا کې د دغه شی مساولت بکې د دغه شی حافظ ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي دي چې توکل وایسته رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب چې توکل وای دیتا چې عقیده او اسباب نه ساتي. عقیده او پچا ساتي په مسبب باندې بساتي، اسباب به خامخا پیدا کی. کاسباب پیدا نه کړل، قران کریم بیا دې ته خودکشي وای، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم اذا تعلق الله قولي وای جهاد کې مالو لګوي، زکه چې اسباب پیدا شي. کاسباب نه پیدا نو الله تعالی ولا تلقوا بایدیکم الى التعلق. دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی زندګی کې د جهاد حکم کو جواب ورکوي، زکه زمينه سازگار نه و، حالات مساعد نو، تقاضا د وخت دانه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ټول ته تلقین ورکو د صبر او د استقامت، چې دین باندې ټینګ پاتې شي د خبرې جواب بم نه کوي. ایون رسول الله علیه الصلاه والسلام بیت الله سره خوا ته ناست یو لوی بدمعاش ابن ابي معيط، هغه راغه حضور علیه الصلاه والسلام ته ګاړې ته صدر واچو او دا صدر زور کو، حضور علیه الصلاه والسلام چوک کده، حضور علیه السلام سترګې راووتې، دومره زور ورکو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سترګې راووتې. حضرت ابوبکر اتفاقان راغه او ابن ابي معيط له سینې کې یو څوک ورکو، تقتلون رجلا ان يقول ربي الله، خدای دې تباہ کا، ته یو سړی په دې باندې وژنه چې هغه وایي زه بل رب نه منم، زما رب یو الله دی. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هم درد عمل اظهار ونک، درد عمل اظهار ونک، اللهم اکفنی عنه، والله ما د پاره تر دنه کافی شي. او دا واحد سړی دی چې د پیغمبر د عتاب د هغه نشانه ګرځېلی، کله چې غزوه بدر کې د اویاو سردارانو سره گرفتار راغی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونې صابر شخصیت، چې کله د کور راووتو او خبای ابن ابي معيط باندې نظر پرېوت، هغه حالت ورته یاد شي چې دې ظالم خو زما ژوند تنګ کړی، د ده نه خو زه په یو لاره باندې نه وم خلاص، ده خو به لارو کې زما تعاقب کو، کاڼي به را باندې ویشتل، ګریوان ته به را لاسه چو، مرای به راله چوک کوله. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وویل یکفینی عنه، ده خو بارو بس ده نه خو ما خلاص کړ. حضرت علي ورته پاسه دا واحد سړی دی په قیدیانو کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اجازت ورکړي چې وشه دیګه بارې وباسې بقي خواته بقي خواته وباسه. حضرت علي رضی الله تعالی بسم الله الله اکبر وی سړی ولا تنه نه جوړاک. عزیزانو اوس عرض مې کو استاذ خدمت کې چې هلته حالات سازگار نو، پیغمبر علیه الصلاه والسلام او مونږ ما اوس مې یو د چا خطونو داګه جواب مې لیکه نه کې مړو کې چې مسلمانان تبار دی وجه شو چې دې سنسبل نه دی، ایموشنل وی دې سنس نه کار نه اخلي، دې همیشه د جذباتیت نه کار اخلي، او دا جذباتیت مسلمانان ټول دنیا کې تباہ او برباد کړل. عزیزانو اوس ما ته وګوره دا جذباتیت خوش دی، خو کله چې کله موقع او محل وي انټی بایوټیک به الله استعماله، چې کله د انټی بایوټیک ضرورت یا ادروایز ګردی د ګردی باندې تباہ کی، بس د بدره مرو بل جنازې چې الټای په ولګې دي ګردی ختم شي ولې د انټی بایوټیک استعمال تباہ او برباد کړو. دا جذباتیت انټی بایوټیک دی، موږ دا انټی بایوټیک بلا ضرورت استعمالو او په هر موقع باندې استعمالو، چې کوم ځای نو وال کوم ځای وال خو بس د کافر ډنډره زموږ په دې سر را سوړه ده. ما وې دا جذباتیت دا یو داسې نسخه لکه پساری سره چې پساری پیژنې پنساری چې دا دوا نه خرڅوي، هغه حکیم نه چې چاله نه بوزونی سي او د مرض تشخیص کوي او دوای ور تجویز کوي، هغه صرف دوای خرڅوي. صحیح نور د پنساری په لاس باندې ته دوای خوري یا د فارماسیست په لاس باندې دوای خوري، ام بي بي اس نه ورځي، سپیشلیست نه ورځي، نتیجه به دای ګردی به خرابېږي، لور به خرابېږي، تباہ او برباد کیږي. با عزیزانو زمونږ کم سیاسي لیډران چې دي هم ټول پساریان دي، ښه څه شي دي پساریان په خوا زمانه کې ورسنداسیان وي، ا سنداسی به بیا هم خو سلک پتا هو وي دا سنداسی به سلک په پتا پوي د سور او تور رنگ ور سره وي دا پلان شي کوشته نه کړه له خوړه هغه کوشته بل خلک بل کړه. نو محترم ورونو زمونږ سیاسي رهبران اغه درم الله رحم کی اغا پسٹیج باندې ودری کیو جذباتی تقریر دتو کی هم امریکا کی خبر لیں گے. قلنا اذن شطط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بالشبان خيرا فانهم ارق افئده وان الله بعثني بشيرا ونذيرا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر جلسه، حضرات علماء کرام، ډیرو محترم مشرانو، د جمعیت علماء اسلام رهبرانو او رهنمایانو، د جمعیت طلباء اسلام ذمہ دارو او نوجوانانو رونو او عام و طالب علمانو، تیر کال هم چې کله زرا غلې هم نو دې مرګرو تقاضا کوله، خو ما ورته وویل دوه موانع په دې لاره کې دي. یو دا چیز دے ملک کی یمن نو دا حالاتو نے ڈیر واقف نیم او مائدوے مدا چی ما تا پتہ نیستا چی لیگلی دا طالب علمانو پا سیاست باندے اس دے ملک پابندی دا او کنیستا سخکال چی بیار آغلم دوی بیا تقاضا اکڑا نماور تاوے مائزہ بنیادی طور یو طالب یم حضرت مولانا آتا والحق درویش سے دا زمون برگرے دے ذکر زو کل نچا تا شاگرد و آمونے میں شاگرد ستا پرنم پہ خور کے ام دا علماء حضرات ناس دو مائی دا زمون دا درس مرگری دی لگ بما دوی تا خور دیر بمی دوی نجد کور مولانا آتا والحق درویش سے نور اسلام سے دا ٹول مرگری آغا دی چی ما دوی نا پا دا غرا فاقت و مرگرتیا کے دیر از دکڑ کردا خو مولانا تاولحق درویش سیب زما پا حوالا سا خبری وکی نما بیا نازم سیب تا ہوئی ما زما پا خیال زما را زلیلو دا پر دا خبر کافی وی نتم نور مزلی دا وا ما بس تو ہوا ہے چی فضل اللہ یا طالب دیگا بہت سرازی ہو چی خپلو بزرگانو نے سزدکڑی دی ناغا و بیانی بار صورت دے مرگر ہوئے چھے محترم جاوید صاحب دام زمونگا دس مرگر دے وے جاوید صاحب زمونگا چیف راکٹر دے نیغوی دا بڑے رخی کالج کی بے حکو ستاسو پرنسپل صاحب زمان دوست دے وے اغم بے کالج کی بے حکو میں سے بلکل دا کار مکون پا کم شے چھے زمان مرگری تا او زمان خیر خواہ تا پا مستقبل کے سوم تکریف رسی زنن نپری کاشا نخلم چی دا کار ندی کول پکار نما ورطوے که بہر وینو زبر آشم زکالج تدن ننظم چی زمان دغ مرگری نو بیا ایکسپلینیشن کال کی گی چی داول تا دا کار کرے دے بہر تقدیر زداغوی دا دغا نیکو خواہشاتو اغیتر احترام پا نظر گورم اللہ تعالی دے اجر جزیل ورکی او جمعیت طلبہ اسلام والا چیزا اجتماع منعقد کرے دا اللہ تعالیٰ نے دا حضرت شیخ الہند قافلہ کے دیر لوے برکات ہوا چاہیے حضرت شیخ الہند سے باندے نور اسلام سے خبر اکڑا زمرگر قوم شیخ الہند یو شخص نو دا یو فرد نو دا یو ادارہ وا وتحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر دا شیخ الہن پا ذات کی اللہ تعالیٰ یو عالم را جمع کرو زکا عزیزانو زمون دا دی مدارسو دا دینی علومو پا ماحول کی دا یو سڑی کمال دینا معلومی گی چر دو استازان سوکو بیائی کمال دینا معلومی گی چر دا شاگردان سوک دی یعنی دا استفادہ چانا کری دا او دا دن چا استفادہ کری دا حضرت شیخ الہن صاحب رحمت اللہ علیہ دا دیو استاز پا خپل ذات کی دا شیخ الہن دا کمال دا پارا کافی شافی دے حجت الاسلام والمسلمین قاسم العلوم والخیرات متکلم اسلام بانی دار علوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سبر گرتو ایم وام دیر سکالران کتاب لکی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا عمر دیر وفا و نکڑا دا 49 سال پا یو دیر قلیل عمر کے دے وفات تے اما ایدی یو کتاب لکلے دے تروس دا آگے چا مقابلہ نا اکڑے شوا عزیزانو نو حضرت شیخ الہند صاحب رحمت اللہ علیہ دا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قاسم نانوتوی کم شخصیتو بس دا پارا نور دیر خبر ندی پکار چلے دار علوم دیوبن نموانن قاسم نانوتوی پا عظمت کی سرون ٹیٹ شی زکنن تام دنیا کی دا دین عالم اور جنڈا چی بلند دا دا دا دار علوم دیوبن دا وجی دا عزیزانو سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چی دیر لوی خدا رسیدہ بزرگ تیر دے چاورت ہے حضرت تو بیانو کا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ و فرمائل ویزما بیانو قلم وکسان دی یو مولانا قاسم نانوتوی او دویم رشید الملت و الدین ابو حنیفہ زمان مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ عزیزانو بیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سمرا عظیم شخصیت سے زدہ غزے کرنکم کہ چاہتے استفادہ کرے را بس اگر نم کافی دے زدہ پر شاگردانوں کی او ددنہ کو مستفیدینوں کی جو تبلیغی جماعت بانی حضرت مولانا الیاس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ دد پ مستفیدینو کی د کانگریس اوت زلا بلا مقابلہ منتخب کی دن کے صدر مفسر قرآن حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دد پ شاگردانو کی شیخ الاسلام والمسلمین شیخ العرب والعجم امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ